6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 8 december. Long-covid-patiënten experimenteren met bestaande medicijnen en sommige lijken te werken. Onderzoekers willen daar bewijs voor krijgen, zodat de middelen effectief kunnen worden ingezet. En een nieuwe grensovergang gaat open voor hulpgoederen naar Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Israël is akkoord met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook om hulpgoederen te inspecteren, meldt persbureau Reuters op gezag van een hooggeplaatste bron bij de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hadden bij Israël aangedrongen op het openen van Kerem Shalom. Als deze overgang opengaat, kan het aantal hulpgoederen dat Gaza via Rafah bereikt flink worden opgeschroefd, zei de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties gisteren. Justitie in Californië gaat Hunter Biden vervolgen, de zoon van de Amerikaanse president. Die zou in 4 jaar tijd zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen hebben ontdoken. Volgens justitie gaf Biden het geld liever uit aan een extravagante levensstijl dan dat hij netjes zijn belasting betaalde. Hij zou 9 overtredingen hebben begaan waarvoor hij in totaal 17 jaar cel kan krijgen. Hunter Biden wordt ook in een andere Amerikaanse staat vervolgd. In Delaware staat hij terecht omdat hij een vuurwapen zou hebben gehad, terwijl hij dat als drugsgebruiker niet mocht hebben. Het treinverkeer in Duitsland ligt vandaag voor een groot deel plat vanwege een landelijke staking. Een machinistenvakbond, GDL, heeft leden opgeroepen het werk neer te leggen. De staking begon gisteravond. De Deutsche Bahn rekent erop dat de meeste lange afstandstreinen niet rijden. Ook het regionale vervoer zal stilvallen. De machinisten willen een korte werkweek en een beter loon. Het is de verwachting dat het treinverkeer in Duitsland morgenochtend weer normaal rijdt. In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Daarbij werd grote schade aangericht aan het trappenhuis. 3 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. Iemand had glasscherven in zijn voet, 2 anderen hadden rook ingeademd. Bewoners van de appartementen naast de getroffen woning in Spijkenisse moesten hun huis uit, omdat de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de huizen nog veilig zijn. Het gaat volgens de politie om zo'n 14 bewoners, die zijn in de buurt opgevangen. In Amsterdam geldt vanaf vandaag op de meeste wegen 30 km per uur als de maximumsnelheid. De nieuwe snelheid geldt op 80% van de wegen binnen de ringweg rond de hoofdstad. De gemeente hoopt dat de maatregel leidt tot minder ernstige ongelukken, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. De maximumsnelheid geldt voor al het verkeer, dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Ook andere grote steden in Nederland willen naar 30 km per uur als de norm in de stad. Het weer, de dag begint met wat regen. In de middag breekt de zon af en toe door. In het noordoosten kan het nu nog glad zijn. En het wordt vandaag maximaal 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Zicht op het genezen van long-covid-patiënten is er nog niet. Wanhopige patiënten die inmiddels al jaren in een uitzichtloze situatie zitten, experimenteren met medicijnen en therapieën die eigenlijk bedoeld zijn voor andere aandoeningen. En sommige middelen lijken aan te slaan, al is er nog geen wetenschappelijk bewijs voor. En daarom gaan Nederlandse wetenschappers er in Europees verband onderzoek naar doen. Mark Bonte, onderzoeksleider en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u een voorbeeld geven van medicijnen die eigenlijk bedoeld zijn voor iets anders, maar die dus lijken te helpen tegen long-covid? Ja, er zijn geneesmiddelen die gebruikt worden door mensen met suikerziekte, middel metformine, middelen die gebruikt worden door mensen met wat hartklachten, colchicine. Die worden ook gebruikt door patiënten die long covid hebben. En er zijn incidentele waarnemingen en ook zeg maar beschrijvingen dat die mensen dan verbetering van hun klachten hebben, verlichting van hun klachten. Maar goed is het niet uitgezocht, dus we weten niet bij hoeveel mensen dat gebeurt, bij welke klachten precies. En dat moet uitgezocht worden. Ja, want hoort u wel van die mensen nu al welke verlichting ze hebben, welke klachten ze hadden daarvoor? Nee, het is een heel diffuus beeld. Long-covid op zichzelf is al heel diffuus en ook de reacties op de geneesmiddelen zijn heel heterogeen. Er is nog heel weinig systematisch onderzoek verricht waarbij grote groepen mensen met elkaar vergeleken zijn. Dus daar is er eigenlijk nog heel weinig over te zeggen wat nou precies wel en wat zeker niet werkt. Want wat voor soort klachten komen er allemaal voor waarvoor mensen wanhopig naar andere middelen nu aan het grijpen zijn? Nou, het ziektebeeld long-covid is heel, wat wij noemen, heterogeen. Dus er zijn heel veel verschillende vormen waarin de klachten zich presenteren. Mensen kunnen extreem vermoeid zijn. Mensen kunnen heel, heel ziek worden als ze bewegen, als ze inspanningen hebben. Mensen kunnen concentratiestoornissen hebben. En niet iedereen heeft alles tegelijk. Er zijn grote verschillen in hoe de ziekte zich zeg maar presenteert bij mensen. Dus er zijn ook groepen te onderscheiden. En het is ook nodig dat de geneesmiddelen in de verschillende groepen onderzocht worden. Omdat het heel onwaarschijnlijk zal zijn dat één geneesmiddel bij alle verschillende klachten eenzelfde effect zou hebben. Ja, dat er zo ontzettend veel verschillende verschijningsvormen zijn, zou ik maar zeggen. Maakt dat het onderzoek wel ingewikkeld? Ja, dat maakt het zeker ingewikkeld. Wat dat betreft was acute COVID was relatief makkelijk. Want dat was een heel herkenbaar en ja, eigenlijk een ziektebeeld wat zich bijna zeker bij ernstige COVID heel uniform presenteerde. En dit is het tegenovergestelde. Het presenteert zich op velerlei wijze. En dat maakt het zoeken van een goede behandeling moeilijker. U zoekt contact met Europese onderzoekers. Brits, Spaans, Italiaans, begreep ik. Ja, klopt. Ja, in een aantal landen zijn mensen, andere onderzoekers, ook bezig met het opzetten van dergelijk onderzoek. En wat we proberen is om dat gezamenlijk te doen, zodat we allemaal hetzelfde protocol voor het onderzoek gebruiken en straks ook de data van de verschillende landen bij elkaar kunnen voegen om sneller tot conclusies te komen. Want ook omdat je de groepen dan groter kunt maken. Precies. De groepsgrootte en de mate van het effect dat je kunt aantonen bepaalt hoeveel deelnemers je in een onderzoek nodig hebt om tot een conclusie te kunnen komen. Dus hoe meer deelnemers, des te sneller je tot een conclusie komt. Ja, wanneer kan het beginnen, het onderzoek? Ons streven is dat wij in het eerste kwartaal van volgend jaar patiënten kunnen gaan includeren in het onderzoek. En daarvoor is een behoorlijke voorbereidingstijd nodig. Alle protocollen moeten klaar zijn. Toestemmingen moeten er zijn. De medicaties moeten geregeld zijn. Al dat soort zaken moeten vooraf gedaan worden. En daar zijn we nu dus heel druk mee bezig. Ja, en gaat u dat redden? Het streven is dat we dat gaan redden. Maar we zijn ook afhankelijk van externe factoren, zoals de snelheid waarmee alles beoordeeld kan worden en goedgekeurd wordt. En van geld misschien? We wachten op goedkeuring van Zon en Wee, de Nederlandse subsidiegever voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, voor een consortium van onderzoekers uit Nederland die onderzoek gaat doen naar long-covid. Daar is dit ook een onderdeel van. En in die wachtperiode hebben we zeg maar een donatie gekregen van de stichting Long-covid... om nu al aan de slag te gaan met alle voorbereidingen. Dus we zijn al volop bezig. En dat is mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting Long-covid. Dank u wel, Mark Bonte, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Er zijn grote zorgen over de brandveiligheid en de hygiëne. En er zijn ook te veel geweldsincidenten. Groningen wordt in de steek gelaten door de rest van Nederland, zei Paas. Wij kunnen niet een nationaal probleem, een nationale verantwoordelijkheid, nee, hier in een kleine uithoek van het land de hele tijd proberen op te lossen. Want als het hele asielsysteem vol zit, doordat niemand een hand uitsteekt, dan loopt het in het enige aanmeldcentrum van Nederland, Ter Apel, uit de hand. En zo zit het systeem in elkaar. Er is heel vaak gepraat over 2, 3, 4 aanmeldcentra in Nederland. Ja, allemaal niet van de grond. Allemaal niet gekomen omdat er weer lokaal weerstand was. Dus dan is de enige is Ter Apel. En zodra je daar boven de 2000 komt, wordt de situatie penibel. De Groningers zijn ten einde raad. Volgens Paas is er zelfs over gesproken om Ter Apel te sluiten. Wij kunnen dit probleem niet oplossen in Groningen. Door geen enkele interventie. We kunnen naar de rechter, die veroordeelt de staat tot een dwangsom. En dan betaalt de staat de dwangsom. We kunnen dreigen Ter Apel te sluiten, maar het is de vraag of dat lukt. Want er is een langlopend contract en bovendien er is geen alternatief. Dus dan maakt de rechter. Denkt u daar ook over na? Ja, we denken over al dat soort dingen. Maar is dat overwogen door u? Ja, we denken over al dat soort dingen na. U hebt overwogen. Wij denken over al dit soort dingen na. Om Ter Apel te sluiten? Omdat het vreselijk is om het zo uit de hand te zien lopen, doordat elders in Nederland bestuurders niet in de benen komen. Galit en Sophie stond stil bij een gemeente die de asielcrisis op een andere manier aanpakt dan andere gemeenten. Maar Rijstad in Brabant wilde geen asielzoekerscentrum. Maar dat betekent niet dat ze geen asielzoekers opvangen. Ze kozen ervoor om de opvang helemaal zelf te regelen, vertelt burgemeester Kees van Rooij. Als 80% van de vluchtelingen uiteindelijk status krijgt, dan zijn dat eigenlijk nieuwkomers, nieuwe inwoners van Nederland, nieuwe inwoners van onze stad, mijn Rijstad. Hoe zouden wij die willen opvangen als wij weten dat dat het eindperspectief is? Mm-hmm. En daarop zijn we gaan terugkijken van wat betekent dat nu? En dus dat heeft voor ons betekend geen groot AZC, kleinschalige opvang. Probeer de mensen meteen aan het werk, kinderen naar school, zorg regelen. En dat doen wij nu voor Oekraïne en andere vluchtelingen voor op zo'n 15 locaties. Het was voor de gemeente Meijerijstad ook heel belangrijk dat vluchtelingen gelijk integreren in hun gemeenschap. En daarom werken ze veel met lokale ondernemers en verenigingen, zei de locatiemanager Joshua Baks. De horeca bijvoorbeeld zucht dus echt onder een tekort aan personeel. Nou, daar kunnen wij dus natuurlijk het verschil maken. Maar ook gewoon vanaf dag 1 iemand leren integreren en participeren. Onze bewoners sluiten gewoon aan bij lokale sportverenigingen. Op de markt worden heel veel activiteiten georganiseerd. Zo'n koningsdag. Nou, dan helpen onze bewoners met het helpen van het opzetten van de feesttent. Vervolgens hebben ze zelf weer een kraampje waar ze spullen verkopen. Ja, dat doet zoveel met ook de omgeving. Er worden ieder jaar zo'n 1800 nieuwe diersoorten ontdekt. Ook dit jaar weer. Daarover ging het in Langs de Lijn en Omstreken. Bioloog Matthias Bittenbinder vertelde over een ontdekking die hij heel speciaal vindt. Het is een tarantula, een vogelspin, met knalblauwe poten. Die heet in het Engels de Electric Blue Tarantula. En die heeft van die, ja, als je het ziet, is het waanzinnig. Als ze zich bedreigd voelen, dan gooien ze hun vier voorste poten omhoog. En dan zie je van dat knal, nou, een beetje die kleur van Radio 1. Echt dat blauw. Mooie kleur. Het is, ja, maar serieus een mooie kleur. En het is echt waanzinnig om te zien. En dat lijkt me ook zo bijzonder dat je dan in het regenwoud loopt. En niet, je zou misschien verwachten, ja, zo'n blauwe spin zal er wel ontdekt zijn. Maar dan nog zijn er dus plekken op de wereld waar je dus knalblauwe spinnen kunt ontdekken. Niet alleen in het wild, maar ook in musea worden nog wel eens nieuwe diersoorten ontdekt, zegt Bietenminder. Bijvoorbeeld in Naturalis heb je miljoenen van die potten staan met allemaal dieren erin. En op een gegeven moment gaan mensen dan zitten en die denken, nou, laat ik eens even al die kikkers naast elkaar leggen. En dan soms denken ze, hey, verhip, deze kikker ziet er net wat anders uit dan de andere soorten kikkers die we kennen. En dan kunnen ze dus in een museum ook nog wel eens nieuwe soorten ontdekken. Vind ik wel makkelijk scoren. Wel een beetje, hè? Ja, ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. place I'd rather be. Yeah. Rather be Klim Bennett. AD en de Telegraaf blikken terug op de gesprekken van verkenner Ronald Plasterk. Rechtskabinet is een stap dichterbij, is de kop voor op het AD vanochtend. Volgens die krant kan Wilders hoop putten uit de opstelling van BBB en zelfs een beetje uit die van de VVD. De Telegraaf heeft een foto van een zwaaiende Plasterk die in de lift staat. Even kijken, hier heb ik hem, ja. Ja, hoe kijkt hij? Beetje opgelucht? Nou, daar kan je niet zoveel uit halen nog, hè. Vriendelijk. Dat kijkt hij sowieso. En daarbij de kop, Plasterk weet genoeg volgens de Telegraaf. Bronnen vertellen die krant dat het de bedoeling is dat PVV, NSC, VVD en BBB volgende week met elkaar gaan praten op inhoud. Nederlandse universiteiten waarschuwen voor onherstelbare schade nu de nieuwe Tweede Kamer veel minder internationale studenten in Nederland wil, meldt Trouw. De koepel van universiteiten, UNL, zegt dat Nederland de koppositie in het wetenschappelijk onderzoek daarmee op het spel zet. PVV, NSC en VVD willen bijvoorbeeld dat de colleges van bacheloropleidingen weer alleen in het Nederlands worden gegeven. Een slecht idee, zeggen de universiteiten. Als voorbeeld wordt Denemarken gegeven dat iets soortgelijks had gedaan en daar nu van terugkomt. Internationals bleken onmisbaar op de krappe arbeidsmarkt. Israël grijpt in deze Gaza-oorlog vaak naar de zwaarste bommen, schrijft NRC op de voorpagina. De krant analyseerde wat het Israëlische leger inzet tegen de Palestijnen. Niet alleen bombardeert Israël volgens de krant heel veel, het gebruikt ook zware bommen, met name de verwoestende GBU-31. Een militair adviseur vertelt dat door de explosie en de enorme luchtdruk die deze bom veroorzaakt, iedereen binnen een straal van 30 meter op slag dood is. De Israëliërs kennen de effecten van deze bommen precies, zegt de adviseur vanuit New York tegen NRC. Hun computerprogramma's geven aan hoeveel doden er naar verwachting zullen vallen. En weer gaat een kleine camping voor de gewone man verloren. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. De krant bezocht camping Warnsveld in de Achterhoek. Die wordt overgenomen door Yoko Village uit Costa Rica. Dat klinkt een stuk exotischer. En dat is ook wat betreft activiteiten. Eenvoudig kamperen maakt daar plaats voor ecstatic dance, yoga en hot tubs. En daar kunnen creatieve werknemers dan werken en ontspannen, is het idee. Maar dat is dus pech voor de trouwe bezoekers die, schrijft de Volkskrant, voor relatief weinig geld in hun eigen staakerven op een vaste jaarplaats konden genieten van het buitenleven. Of zoals de krant kopt, de digitale nomad verdrijft de kamperen. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. In Oekraïne maken ze zich grote zorgen over de toekomstige steun van bondgenoten. Nu wordt er nog materieel geleverd en worden de troepen getraind. Maar hoe lang kan Oekraïne er nog op rekenen? Zo kan het Amerikaanse congres het niet eens worden over een nieuw pakket aan militaire steun. Die steun is er nu nog wel. Deze week hielden de Nederlandse militairen een eindoefening voor Oekraïners in Duitsland. En verslaggever Christian Pauwen ging er kijken. We zijn hier eigenlijk gereed voor de aanval. We zijn nu een opstelling aan het betrekken. En de andere groepen die zijn nu in positie aan het komen. En dan gaan we de actie eigenlijk ontplooien. En wat staat er aan de andere kant te wachten? Als het goed is een verbindingsorganisatie die we gaan overvallen. Hoe communiceren jullie met ze? We beschikken allemaal over een tolk. In Bossen in Duitsland traint de 43e gemechaniseerde brigade van Nederland Oekraïners. Hier wordt een aanval nagebootst en daarna wordt er ook nog geoefend in stedelijk gebied. Хорошие инструктора, замечательно обучали, многому научились. De Oekraïners zijn blij dat ze deze training kunnen krijgen. Таких бы побольше и почаще обучали. Ik zou willen dat we nog wat meer en wat vaker training konden krijgen, zegt deze recruit. Вони діляться своїм опитом, як вони виконували завдання в Афганістані. Dit is de Oekraïense kolonel die verantwoordelijk is voor de training. De Nederlanders kunnen hun ervaring uit Afghanistan delen, zegt hij. По тим діям, як я дивлюсь, маючи свій бойовий досвід, дуже велику практику нам надають і великий досвід в плані виконання бойових завдань, проведення штурмових дій, злагодженість підрозділів, це дуже важливо для. Hij ziet dat de Oekraïners de afgelopen maand veel praktijkervaring hebben opgedaan. Als het gaat om gevechtshandelingen of om coördinatie binnen de eenheid. Bij het trainingsdorp waar straks om gestreden gaat worden, daar praat ik met generaal Bom. Hij is verantwoordelijk voor dit soort trainingsmissies. Nederland is deel van een grote geheel van Oekraïnse trainingen die allemaal vallen onder de EU. Gemiddeld hebben wij zo'n 400 Nederlandse militairen gehad dit afgelopen jaar. En gemeenschappelijk met andere collega's uit Duitsland, uit Noorwegen en andere landen hebben wij ongeveer zo'n 10.000 Oekraïnse militairen hier op Duits grondgebied getraind. Merkt u met de mensen met wie u spreekt dat de zorgen ook toenemen met de afzwakkende aandacht en ook de grote onzekerheid over wapenleveranties op het moment? Ja, dat is correct. Als wij op een hoger niveau natuurlijk met Oekraïnse generaal spreken, dan merken wij een zorg dat die te maken heeft met politieke ontwikkelingen door de hele wereld heen, andere conflicten die opduiken. En dat alles heeft natuurlijk invloed op hetgeen wat wij voor de Oekraïne doen. Dat zijn natuurlijk allemaal politieke beslissingen. Dan is de compagnie aangekomen bij de rand van het dorp, waar ze een aantal gebouwen moeten innemen. Er worden rookgranaten gegooid. Aan de zijkant kijken de instructeurs toe. De Oekraïense kolonel maakt zich ook zorgen over die onzekerheid rond wapenleveranties. І надіємося, що в подальшому нас будуть підтримувати. Якщо не буде нам підтримки, нам буде дуже важко. Want zonder die steun weet hij niet hoe zijn land verder moet. Al denken zijn recruten wel klaar te zijn voor de strijd. Natuurlijk, zegt hij, we kunnen hier vandaan zo naar het front. Maar een maand is niet zoveel. Nee, maar met de juiste instructeurs en training kan het wel. We zijn nu gereed aan het maken om de loopgraven te gaan bestormen. Een verslag van Christian Pauwen. Gisteravond werd op de Dam in Amsterdam de start gevierd van Chanukka. Het Joodse lichtjesfeest duurt 8 dagen. En het gaat over licht dat de duisternis verdrijft. Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en groeiend antisemitisme was er een gespannen sfeer, merkte verslaggever Danny Simons. Vrolijke muziek vanaf een podium precies voor het paleis op de Dam. Maar toch merk je aan alles dat dit niet helemaal een vrolijk feest is vanavond. Overal om me heen zie ik agenten en andere mannen die ook overduidelijk hier zijn om veiligheidsredenen. Met oortjes in en een soort koffer hebben ze vast, waarvan ik vermoed dat het een uitklapbaar schild is. Half 8, de nationale Chanukka-viering gaat beginnen met op het podium een enorme kandelaar, de menorah of Chanukia, met daarop plek voor 9 kaarsen, 1 aansteekkaars en 8 kaarsen voor iedere dag dat het Chanukka-feest duurt. Welkom bij de 17e Chanukka-viering op de Dam hier in Amsterdam. De nationale Chanukka-viering, georganiseerd door rabbijn Menachem Evers. U hoort de naam van de rabbijn Menachem Evers en hem kon ik vlak voor de ceremonie spreken. Hij initieerde Chanukka op de Dam 17 jaar geleden. Wij proberen hem vanavond juist vrolijker te maken en groter en met meer positiviteit dan andere jaren, want dat is wat mensen juist nu nodig hebben in deze donkere tijd. Steken we juist die lichtjes nu aan en 1 klein lichtje. Dat doet heel veel duisternis verdwijnen. Toch kan ik me ook voorstellen dat sommige Joodse mensen denken, ik vind het eng om hier te zijn vanavond. Nou, we merken natuurlijk dat er ook een hele groep mensen niet is gekomen vanavond. Die juist die andere jaren wel daar komen, maar dit jaar toch bang zijn met wat ze om zich heen zien. En vandaar dat mensen niet zijn gekomen, dat snap ik helemaal. En wij willen ook die mensen een hart onder de riem steken van kijk, we kunnen hier met z'n allen staan, we kunnen hier in eenheid staan. En dat geeft ons kracht. We gaan lekkernijen rond. Die worden uit de grote witte kartonnen dozen gehaald. Een soort oliebollen zijn het, met jam erin. Soufganiyot. En dat is traditie, hè, bij Chanukka? Ja, zeker. Bent u zelf ook Joods? Nee, ik ben christen. En gaat u altijd naar de Chanukka vieren? Ik ben hier al een aantal keren geweest, ja. En waarom gaat u hierheen? Omdat ik het belangrijk vind om dit samen met de Joodse gemeenschap te vieren. En zeker in deze tijd dat ze zo alleen komen te staan. Omdat ik wil laten zien dat er altijd lichtpuntjes zouden moeten zijn. Dus ik wilde ook, en het feit dat ik niet wil, dat we de angst hebben om hier niet te komen. Om niet uit te kunnen dragen dat we Joods zijn. Ik keek wel een beetje om me heen, omdat ik was wel een beetje zenuwachtig. Want je had bijvoorbeeld, want er waren wel een paar mensen die bijvoorbeeld met pro-Palestijnse leuzen, zeg maar, probeerden. Maar die werden snel door de politie meegenomen. Dus ik voelde me nooit echt onveilig, maar ik was me wel een beetje moede. Terug naar het podium. Dank u wel, mevrouw de minister Jezogus Zegerius. Blijft u staan voor het aansteken van de shamash, de hoofdkaars. Gevolgd door gezang van een kinderkoor. En wij hopen u volgend jaar weer te zien. Chag Sameach. Een verslag van Danny Simons. Het is 6:58. Het is vrijdag. Ik heb zin in lekker vrolijke muziek. Bruno Mars, kom erin. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of my flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. Treasure. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen in Gelderland loopt zeker een jaar vertraging op. De aanbesteding van de nieuwe kazerne zou volgende week beginnen. Maar het gaat niet door omdat er bij de bouw te veel stikstof vrijkomt. Defensie moet daarom op zoek naar manieren om de uitstoot te compenseren. In Slowakije zijn een paar duizend mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe regering van premier Fico. Die wil een speciaal aanklager afschaffen omdat de functie te politiek gekleurd zou zijn. Maar de betogers zeggen dat de speciaal aanklager weg moet om verdachten te helpen die banden hebben met de partij van de premier. Het treinverkeer in Duitsland ligt vandaag voor het grootste deel plat vanwege een landelijke staking van machinisten. Ze eisen een kortere werkweek en een beter loon. En Matthijs van Nieuwkerk gaat naar RTL, dat meldt het AD. Hij zou per 1 januari een contract voor 4 jaar krijgen. Volgens de krant maakt hij vanaf april een zondagavondshow waarin hij terugkijkt op de week. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Het weer in het midden en zuiden wat regen. In het noordoosten kan het ook nog glad zijn en het wordt vandaag maximaal 9 graden. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wat als een land als Rusland het betalingsverkeer platlegt, of het internet of de drinkwatervoorziening? Met dat scenario oefenen 3000 medewerkers van de overheid en zogenoemde kritieke bedrijven. Tech-redacteur Joost Schelvis. Joost, jij wist ook van die oefening. Hoe ging dat? Ja, klopt. Ik mocht ook even meekijken. En ik heb het oefenscenario via in handen gekregen. Het is ook best interessant om te zien waar de overheid rekening mee houdt. Hè? Dus waarvoor wordt geoefend. Nou, en dan zie je toch dat er wel wordt geoefend. Goed natuurlijk, met echt grootschalige uitval van voorzieningen. Dus een digitale crisis die niet alleen voor zorgt dat mensen niet meer achter hun bureau kunnen werken, maar die er ook echt voor zorgt dat de NS-borden op het station leeg blijven, het betalingsverkeer inderdaad plat ligt. Maar bijvoorbeeld ook de basisregistratie personen, de belangrijke overheidsdatabase waar al onze persoonsgegevens in staan. Zonder die database kan de Belastingdienst niet werken, bijvoorbeeld, toch ook best belangrijk. Nou, wat als dat allemaal in gevaar komt? Met dat scenario werd inderdaad geoefend. En wat zie je dan gebeuren? Nou, eigenlijk zag het er best. De uitkomst waren eigenlijk best positief. De ICT'ers van bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, samen met die van de Belastingdienst, hoorde ik achteraf, die kwamen er vrij snel achter waar het probleem zat. In dit geval, ze hebben ook echt een hackaanval gesimuleerd. Er is een speciaal stukje software speciaal voor deze oefening gebouwd, met een achterdeurtje. In het aanvalscenario heeft dan een fraudeleuze medewerker van een bepaald bedrijf heeft dat dan ingebouwd. En op die manier kan een fictieve, maar niet geheel fictieve natuurlijk, gasproducerende staat, voormalig Sovjet-Unie. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat dat is dan Rusland in het oefenscenario. Kan dan binnenkomen bij onze overheidssystemen. Dat loopt flink uit de hand. Wat is de conclusie nadat ze deze oefening dus hebben gedaan? Nou, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat, en dat weten we ook eigenlijk wel, mensen zeiden dat ook wel tijdens die oefening, maar een belangrijke conclusie is wel dat er in Nederland eigenlijk te weinig cybersecurity experts zijn, dat als iets als dit gebeurt met deze omvang, om iedereen te helpen. Dus dan moet er eigenlijk moet er een soort plan komen, is een belangrijke conclusie. De uiteindelijke conclusies worden volgend jaar naar de Kamer gestuurd, maar Dit werd meteen al duidelijk. Uiteindelijk moet er een soort lijst komen, net zoals dat er is voor tekorten aan olie en gas van bedrijven en overheden die als eerste moeten worden geholpen, omdat dan ook weer andere organisaties daarvan afhankelijk zijn. Dus als er echt iets aan de hand is, aan deze oefening deden 120 organisaties mee. Als die allemaal plat liggen, kunnen die niet allemaal tegelijk worden geholpen. Dus moet je kijken, dan gaan we misschien er eerst voor zorgen dat de elektriciteitsvoorziening het goed doet. Daarna gaan we kijken naar telecom, naar internetvoorziening. En dan naar bedrijven die daar dan weer van afhankelijk zijn. Want als internet het niet doet, als elektriciteit het niet doet, dan kunnen veel bedrijven sowieso al niet meer verder. Nee, precies. Dus het is goed om nu even te bedenken wat prioriteit zou krijgen op zo'n moment. Hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat het gebeurt? Als dit echt richting Nederland, als een land als Rusland dit zou doen richting Nederland, dat zou natuurlijk bijna een soort daad van oorlog zijn. Het is in het verleden wel gebeurd, maar in Oekraïne eigenlijk een vergelijkbare, ook meerdere keren vergelijkbare aanvallen zoals dit, waarbij ook bijvoorbeeld de energievoorziening is platgelegd, maar ook grote delen van de overheid. Maar we weten natuurlijk allemaal wat daar uiteindelijk is gebeurd. Het is niet zo waarschijnlijk misschien dat in Nederland gaat gebeuren. Maar de kans bestaat natuurlijk ook, en daar is in dit scenario ook een beetje aan de randen ook wel mee geoefend, is de kans er ook dat bijvoorbeeld criminelen dit doen. De criminelen hebben misschien niet als doel om Nederland plat te leggen. Criminelen willen gewoon geld verdienen. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat een ransomware aanval uit de hand loopt bijvoorbeeld. Dus dat ze niet per se een bepaald, of dat ze niet per se de infrastructuur plat willen leggen, maar dat ze onbedoeld dan toch bijvoorbeeld, dat ze dat onbedoeld toch voor elkaar krijgen. Dus, en dat is eigenlijk helemaal niet zo heel onwaarschijnlijk. Dus het is natuurlijk wel goed om daarmee te oefenen. Joost Schellevis, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Denemarken is het voortaan verboden om heilige teksten zoals de Koran te verbranden. Daar kun je tot 2 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Een meerderheid van het Folketing, dat is het Deense parlement, stemde voor een wetswijziging. De Kamervoorzitter maakte de uitslag bekend. 94 stemden voor, 77 tegen. Maar daar waren 54 stemden voor, 77 imod. Ingen werken voor eller imod. En lovforslaget is dermed vedtaget. En nu blev sendt til statsministeren. Correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. Rolien, een meerderheid dus, na een debat van 4 uur. Was het nog spannend? Het was van tevoren wel duidelijk dat er een meerderheid was voor deze wet. Maar wat wel opvalt is de grote verdeeldheid. En voor tegenstanders is dit echt een dieptepunt. Wat is er nou eigenlijk verboden allemaal nu, vanaf nu? Het is verboden om de Koran en bijvoorbeeld de Bijbel en de Tora op ongepaste manier te behandelen. En in Denemarken moeten nieuwe wetten 3 keer worden behandeld. Dus ze hebben de afgelopen maanden ingevuld wat is ongepast. En dat is niet alleen verbranden, maar bijvoorbeeld ook vernielen, er tegenaan schoppen, met spek ombinden. Dat is strafbaar als je dat doet in de openbare ruimte. Je mag het in principe wel thuis doen, maar het is strafbaar als je het vervolgens een video maakt en dat via sociale media verspreidt. En het gaat alleen om fysieke handelingen. Dus het gaat niet om woorden of cartoons en geschreven teksten. En wat verder wel belangrijk is, dat kunst een uitzondering krijgt. En dat is natuurlijk open voor interpretatie. Wat is kunst? Maar je kunt zeggen dat kunstenaars meer bewegingsvrijheid hebben. 94 stemden dus voor, maar ook nog 77 parlementariërs tegen. Wat waren hun argumenten? Het belangrijkste argument is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Dus tegenstanders zeggen, dit is een glijdende schaal. Wat is het volgende? Dat we satire gaan verbieden. Dit is toegeven aan de druk van dictaturen. De druk van het OIC, het overlegorgaan van 57 moslimlanden. En er wordt gezegd, de grondwet die mag je verbranden, maar niet de Koran. En Denen zijn toch altijd voorvechters geweest van de vrijheid van meningsuiting. En er wordt gezegd, die rol zijn we nu kwijt omdat we ons bang laten maken. Maar dat dit er toch doorheen is gekomen, wat waren dan de argumenten van de voorstanders? Nou, dat heeft alles te maken met veiligheidsoverwegingen en de angst voor aanslagen. De Koranverbrandingen in Denemarken en in Zweden hebben geleid tot woede in moslimlanden. Ambassades die werden aangevallen. Al-Qaeda en IS die oproepen om aanslagen te plegen in Denemarken en Zweden. En ja, de Deense minister van Buitenlandse Zaken die voert, zoals hij het zelf noemt, een pragmatisch buitenlandbeleid. Er wordt gezegd dat het zijn maar een paar personen die de Koran verbranden. En ja, die de veiligheid van een heel land op het spel zetten. Verder wordt er ook gezegd, we zijn niet de enige. Er zijn ook andere Europese landen die zo'n verbod hebben waar we ons mee vergelijken, waaronder Duitsland en Finland. En ja, wat ook wel belangrijk is, denk ik, is dat een ruime meerderheid van Denen voorstander van het verbod is. Zijn er eigenlijk al mensen die zeggen, ik ga die wet eens even testen? Nou, de rechtsextremistische Rasmus Paludan, dat was de man zeg maar, die in januari begon met deze Koranverbrandingen in Stockholm. Die heeft wel al gezegd dat hij ideeën heeft om de wet te omzeilen. In september was er ook een Iraanse kunstenares die een happening organiseerde. Die stond voor de Iraanse ambassade en haalde de Koran door een rasp. Dus vernielde het in stukjes om zo te demonstreren tegen het Iraanse regime. En ja, met de huidige wetgeving krijgt zij als kunstenares meer bewegingsvrijheid. Maar ja, vooralsnog is het wel rustig. Dankjewel, correspondent Rolien Creton. Het is 6:55. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas hebben ruim 10.000 arbeidsmigranten Israël verlaten. Ze voelen zich niet meer veilig nadat Hamas ruim 30 Thaise landarbeiders ontvoerde. Ze vertrekken dus, terwijl ze essentieel zijn voor de landbouwsector in Israël. Kenia springt nu in het gat, stuurt 1500 arbeidskrachten naar Israël. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Hoe valt dat besluit onder Kenianen en dan vooral onder mensen die daarheen worden gestuurd? Ja, je kan je voorstellen dat mensen zich wel een beetje zorgen maken om de oorlog, maar ook om de getuigenissen van niet altijd de beste werkomstandigheden. Tegelijkertijd heeft Kenia te maken met een enorme economische crisis en dus grote werkeloosheid. Ik was 2 weken geleden nog in Kenia, in Nairobi, om een verhaal te maken over arbeidsmigratie. Toen naar het Midden-Oosten, naar de Golfstaten. Ja, en de mensen zijn eigenlijk wanhopig. En ik denk dat heel veel Kenianen dus best een risico willen nemen. Gewoon omdat ze geld naar huis willen sturen, naar hun families. Dus wat dat betreft is het voor Kenia zelf ook belangrijk dat ze gaan? Ja, absoluut. Ja, je ziet wel echt, vooral het afgelopen jaar, dat de president van Kenia, Ruto, die is echt met een gigantische push bezig om te kijken of hij verdragen kan sluiten met verschillende landen voor arbeidsmigratie. Dat komt dus deels omdat hij de werkloosheid wil aanpakken in zijn eigen land, maar ook omdat hij de buitenlandse valuta het land in wil krijgen. Daar zit Kenia verlegen om. Dus ja, arbeidskrachten in de landbouw naar Israël, verpleegsters bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, huishoudsters dus heel vaak naar de Golfstaten, Saoedi-Arabië. En dat is zo'n belangrijk onderdeel geworden van de economie in Kenia. Dat is echt de laatste 15 jaar ook vervijftienvoudigd. En het geld dat ze overmaken naar huis is bijvoorbeeld meer dan de export van koffie, wat echt wel heel groot is ook in Kenia. Dus dat zegt wel wat hoe belangrijk het is voor de economie. Ja, zijn er meer Afrikaanse landen die dit doen? Ja, we hebben net gehoord dat ook Malawi heeft arbeidskrachten gestuurd naar Israël. Die zijn dus al weg. De Kenianen moeten nog gaan. Maar 2 weken geleden zijn er een paar honderd mensen uit Malawi naar Israël gegaan. En ook daar zeggen ze dat ze willen dat er meer volgen. Israël ja, heeft veel mensen nodig. Er waren natuurlijk veel Thaise werknemers in de landbouwsector. Ook Palestijnen die daar werkten. Daarnaast zijn er reservisten, Israëliërs, die niet meer daar kunnen werken. Dus ja, er lijkt een groot gat te zijn. En Israël lijkt dus wel te kijken naar Afrikaanse landen om dat deels op te vullen. Je schetst dus dat het voor die bijvoorbeeld Kenia en Malawi belangrijk is om geld binnen te krijgen. Of speelt er meer? Ja, nee, het is toch wel vooral inderdaad dat zij die buitenlandse valuta willen. Dat ze de buitenlandse valuta het land in willen. En ja, dus voor de arbeidskrachten zelf, dat ze hun families willen voeden. Het probleem zit vooral wel in die verdragen. En dat ja, heel veel arbeidskrachten zich daarna aan hun lot voelen overgelaten. We zien dat dus heel erg met de arbeidskrachten die naar de Golfstaten gaan. Die gaan natuurlijk uit vrije wil. Maar uiteindelijk ja, zien we dat ze eigenlijk bijna geen bescherming meer hebben als ze in de landen zelf aankomen. En ik denk dat daar ja, dus wel de grootste onvrede zit in Kenia zelf. Dat ja, de Kenia eigenlijk iets te graag wil en misschien niet helemaal goed kijkt naar ja, wat die arbeidscontracten precies zijn, tenminste bij de Golfstaten. En daarom dat er nu ook wel kritisch wordt gekeken naar organisaties in Kenia, wat dadelijk die verdragen en die afspraken met Israël inhouden. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Het aantal woningenbraken lag vorige maand op het laagste niveau ooit gemeten voor november. Dat meldt het AD. November is de traditionele start van het dievenseizoen, schrijft de krant. Afgelopen maand telde de politie iets meer dan 2000 inbraken en inbraakpogingen, weet het AD. 300 minder dan vorig jaar november. En ook in de rest van het jaar waren er veel minder inbraken. De oorzaak? Misdadigers hebben hun aandacht verschoven naar drugsdelicten en online criminaliteit. Maar er komt nog een kerstpiek aan, waarschuwt het AD. Rondom kerst en de jaarwisseling worden er normaal gesproken 60-70% meer inbraken gepleegd dan in de periode vlak voor de feestdagen. Wie nu corona oploopt, krijgt geen andere adviezen dan bij een andere luchtweginfectie. Maar het coronavirus vormt nog altijd een groter risico dan andere virussen, zeggen deskundigen tegen nu.nl. Vooral voor patiënten die al gezondheidsklachten hebben, maar ook voor mensen die verder gezond zijn, kan het gevaarlijk zijn. Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is volgens de nieuwssite toegenomen tot meer dan 600. Een paar maanden geleden waren het er slechts tientallen. Er komen dus nog steeds veel mensen door corona in het ziekenhuis. En dat is niet voor niets, zegt een epidemioloog tegen nu.nl. Museum de Fundatie in Zwolle en Heino zit in grote financiële problemen, meldt RTV Oost. Het is een van de grootste en bekendste musea van Oost-Nederland. En het museum koerst dit jaar af op een tekort van ruim 9 ton. Oorzaken zijn de tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende kosten voor personeel en productie. De fundatie vraagt volgens RTV Oost de lokale en provinciale politiek in een brandbrief om hulp, omdat volgens de directie de toekomst door het geldtekort onder druk komt te staan. En deze week ging het over wat wel de Toetanchamon van de paleontologie wordt genoemd. De schedel van een mosasaurus die in de 18e eeuw bij Maastricht werd gevonden en door Franse troepen is meegenomen. Eerder was in het nieuws dat het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wil dat Frankrijk de roofkunst teruggeeft. Maar daar hoeven we juridisch volgens een hoogleraar internationaal recht niet op te rekenen, zegt ze tegen 1 Limburg. Omdat ook de internationale verdragen die wij hebben eigenlijk niet met terugwerkende kracht werken. Zo UNESCO is pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ook de verdragen met de UNESCO zijn pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Dus hardcore is vermoedelijk het niet. Maar we kunnen Frankrijk natuurlijk wel lief aankijken. Want het land kan het fossiel wel vrijwillig teruggeven. Maar een voormalig honorair consul van Frankrijk vindt dat Nederland dan wel slecht is begonnen. Stille diplomatie was veel beter geweest, zegt hij tegen 1 Limburg. Mee. Er is dat is nou 7 jaren terug. Ik kan nog steeds niet wennen aan het idee. Het was een nacht als deze. Het was rustig op de brug. Maar ik snap nu wel waarom je het toen deed. Er is niemand in de stad. Niemand in de stad. En Robbie is vertrokken. Want Robbie die is op stuk. Met het halve apparaat achter hem aan. Want hij kon niet tegen petten. En hij zocht alleen geluk. Hij is als stoker op een vrachtschip meegegaan. Dood, mama, kistje. Iedereen gaat maar dood. En de rest drinkt bier in het café. Het regent in de straten. Er is niemand in de stad. Niemand van mijn vrienden nam me mee. Niemand in de stad van de Dijk. Het is 7:08. Bij de Romeinen in de oudheid denken we aan rijkelijk gevulde banketten voor de elite, pap voor de armen en een standaard dieet van brood, olijfolie en wijn. Maar uit promotieonderzoek van Guido Sala voor de Universiteit Leiden blijkt dat de Romeinse keuken veel gevarieerder was voor alle sociale klassen dan tot nu toe gedacht. Guido Sala, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zag dat eetpatroon er dan wel uit? Zoals ik zei al, tot nu toe hadden we een redelijk vereenvoudigd beeld van wat de gewone Romeinen at. Vooral omdat we weten goed wat de elite at eigenlijk, dankzij de vele Romeinse literaire bronnen die we hebben. Maar we hebben niks als het gaat om de armeren, dus de gewone Romein. En in mijn onderzoek heb ik geprobeerd om zo'n kennisgat te vullen. Dus ik heb echt expres bestudeerd wat de normale burgers in de stad Rome at. En ik heb gebruik gemaakt onder andere van inzicht uit de archeologie. En ik heb kunnen zien dat ja, ook de arme Romeinen af en toe vlees konden betalen. En ze hadden zeker ook groenten en fruit. Dus dit van de gewone Romeinen was meer gewaardeerd dan we dachten. U zegt op archeologie. Hoe kun je dan zien wat ze aten op basis van archeologie? Nou, in de laatste decennia zijn hele innovatieve technieken, analytische technieken ontwikkeld. En er zijn onderzoeken bijvoorbeeld gedaan op uitwerpselen gevonden in het rioolsysteem van Herculaneum. En als je die uitwerpselen analyseert, dan kun je een hypothese opstellen op over wat de inwoners van Herculaneum aten. Of we kunnen bijvoorbeeld ook bepaalde analytische technieken toepassen op skeletten. Ja. En dat, we kunnen ook zien bijvoorbeeld dat elke armere vlees en vis aten. Door analyse van die skeletten. Ja, en u heeft dus ook naar geschriften gekeken. Nou, op basis van die geschriften hadden wij altijd natuurlijk dat beeld van die lange, nou niet eens tafels, dat ze aanliggen aan het diner. Ja, dus die elite die dan van alles er aan het eten was, veel aan het drinken was, alcohol ook. Inderdaad. En dat klopt dus ook niet? Nou, die banketten werden zeker georganiseerd. Maar om te beginnen, de Romeinen waren niet zo dol op alcohol, omdat ze vonden het verschrikkelijk om controle te verliezen. Dus sowieso was wijn één op één verdund met water. Maar ja, zoals ik zei, die banketten werden wel georganiseerd, maar niet dagelijks. En er was natuurlijk ook een ontbijt en een lunch. En die maaltijden waren veel soberder dan die uitbundige banketten. Ja, dat waren de feesten en partijen. Ja, die hebben we zelf ook niet iedere dag. Nee, niet iedere dag. En zoals ik ook geschreven in mijn proefschrift, we weten van Cicero dat hij gewoon de dag na een banket echt zo'n compensatiedag had. Dus een date-dag, ja. Ja, dus hij let ook al op de lijn. Ja. Ja, misschien niet op de lijn, maar echt. Hij beschrijft bijvoorbeeld dat na zo'n banket dat hij echt allerlei maagproblemen had. Dus hij moest een beetje diëten de dag daarna. Dat de gewone bevolking dus veel gevarieerder had dan misschien eerder gedacht. Dat stelt dat ook iets zegt over de grootte van de Romeinse economie. Wat bedoelt u daarmee? Dat is inderdaad de focus van mijn onderzoek. Omdat de studie van de Romeinse economie is betrekkelijk nieuw. Het is iets van 60 jaar geleden, toen is het ongeveer begonnen. We weten betrekkelijk weinig, we hebben heel weinig data. Maar het is belangrijk om te weten hoe groot de Romeinse economie was. Omdat dan kunnen we ook inschatten bijvoorbeeld de grootte van verschillende sectoren van de economie. Dus we kunnen inschatten hoe groot de economie van de staat was, hoe groot de economie van het leger was. Dus het is ook belangrijk om een goed idee te hebben van de Romeinse economie, van de grootte daarvan. En tot nu toe hebben historici een betrekkelijk eenvoudig aanpak gebruikt om die economie te bestuderen. Dus ze hebben bedacht, oké, we gaan ervan uit dat de gewone Romein voornamelijk granen at, dus pap of brood. We berekenen hoeveel brood of pap werd gegeten per jaar. Wij neem ook mee een bepaalde percentage van die hoeveelheid voor andere uitgaven, bijvoorbeeld voor huren of voor kleren. En dat is de individuele inkomen van een Romein. Als we die vermenigvuldigen met het aantal inwoners van het Rijk, dan hebben we ongeveer de grootte van de economie. Maar natuurlijk, als je vanuit gaat van een heel eenvoudig dieet, ja, dan maak je ook grote onderschattingen in je berekeningen. Dus ik heb laten zien dat als je echt ook een gevarieerd voedselpakket meeneemt in je berekening, dat de grootte van de economie veel groter was. En dat dus de Romeinen veel gevarieerder aten dan wij misschien tot nu toe dachten. Dank u wel, onderzoeker Guido Sala. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel?

Het aantal hulpgoederen dat Gaza kan worden ingevoerd gaat mogelijk binnenkort omhoog. Israël heeft ingestemd met een Amerikaans verzoek om de grensovergang Kerem Shalom met Gaza te openen. Dat zeggen Amerikaanse bronnen. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat betekent dat als het doorgaat? Is dat dan een grote stap? Ja, dat zou betekenen dat er veel vlotter en makkelijker hulpgoederen Gaza in kunnen. Want nu moet al die noodhulp via de grens met Egypte, dus dat is de grensovergang bij Rafah. Maar die is daar eigenlijk helemaal niet op berekend. En daardoor is het nu zo dat zelfs als Israël toestemming geeft om noodhulp toe te laten, dat dat dan nog steeds niet echt heel vlot gaat. En met die tweede grensopening zou het aantal hulpgoederen dat Gaza in mag dus flink opgeschroefd kunnen worden. Dus dat zou voor de mensen daar wel een verschil kunnen maken. Dan zijn er onder andere in Israëlische media beelden opgedoken van tientallen gevangenen van het Israëlische leger in Gaza. Mannen die geboeid zijn, die alleen nog een ondergoed aan hebben. Wat is daar aan de hand? Ja, nou Israël die zegt, of zij eerst moet ik zeggen, dat het allemaal Hamas-strijders waren die zich hadden overgegeven. Maar online kwamen er op die foto's allerlei reacties van mensen die zeiden dat ze vrienden of familie herkenden en dat die niets met Hamas te maken hadden. Zo zouden er onder andere ook artsen en journalisten tussen zitten, minderjarigen ook. En volgens veel van die reacties online zou een deel van de mensen op die foto's in ieder geval zijn meegenomen door het Israëlische leger uit schoolgebouwen in het noorden van Gaza, waar zij nog steeds schuilden. En na al die reacties online kwam een woordvoerder van het Israëlische leger met een nieuwe reactie. En hij zei dat ze inderdaad niet konden zeggen dat dit daadwerkelijk allemaal Hamas-strijders zijn, maar dat ze dat dus nog onderzoeken. Maar die foto's die maken in ieder geval heel veel los. Wat maken ze vooral los? Nou ja, veel woede bij mensen. Omdat je ziet inderdaad mensen op de grond zitten geboeid in hun onderbroek, geblinddoekt. Dat komt toch wel hard binnen. Zeker als je dan veel reacties online leest dat mensen hun broer of neef of buurman herkennen. En omdat natuurlijk in eerste instantie de reactie van Israël was dat het om allemaal Hamas-strijders zou gaan en dat eigenlijk nu dat toch wel in twijfel wordt getrokken, maken veel mensen zich daar boos over. Ja. Gisteravond kwam ook het bericht dat professor Rafat Alarer in Gaza zou zijn omgekomen bij een Israëlisch bombardement. Wie was hij? Hij was een bekende Palestijnse dichter en activist. Literatuurprofessor was hij ook. En hij schreef juist ook veel in het Engels. Eigenlijk met het idee om de rest van de wereld zijn werk te kunnen laten bereiken. En zo de mensen in Gaza eigenlijk een stem en een gezicht te kunnen geven. En hij was daarom ook best bekend in de buitenlandse media. En ook onder Palestijnen was hij heel erg bekend. En er is dus veel verdriet om zijn dood. En de VN-veiligheidsraad die gaat vandaag praten over de situatie in Gaza in opdracht van de VN-chef Guterres. Nou hebben de Verenigde Arabische Emiraten een nieuw voorstel voor een staakt het vuur ingediend. Denk jij dat het er weer voor gaat komen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Wat we weten is dat die gesprekken hierover de afgelopen tijd ontzettend moeizaam verliepen. En was er gisteravond ook nog eens een bericht vanuit het Witte Huis dat volgens de VS zo'n gevechtspauze tussen Israël en Hamas er in ieder geval voorlopig niet in zou zitten. En daarnaast maakte de VS ook duidelijk dat zij Israël in ieder geval geen harde deadline hebben gegeven om te stoppen met de oorlog. En de reden daarvoor is, zeggen ze, dat als de gevechten nu zouden stoppen, dat Hamas dan alsnog een bedreiging voor Israël zou vormen. En dat, wat de VS in ieder geval betreft, er nog veel Hamas-doelen zouden zijn voor Israël in het zuiden van Gaza ook om aan te vallen. Maar ja, als er een partij is die Israël richting zo'n gevechtspauze zou kunnen duwen, ja, dan is dat wel de VS. Maar nou ja, als we die berichten dus horen, dan lijkt het niet of dat zij Israël die kant op zouden willen bewegen. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Ministeries hebben onderling besloten om bij verzoeken om overheidsinformatie documenten niet vrij te geven die worden bestempeld als concept. Dat blijkt uit recent gepubliceerde stukken van het ministerie van Financiën, waar Follow the Money over bericht. Journalist Bas van Beek van Follow the Money, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat dus om informatie die via de wet open overheid wordt opgevraagd. Dat kunnen journalisten doen, maar eigenlijk iedereen. En waarom is het dan belangrijk dat je ook die conceptdocumenten moet kunnen krijgen? Nou, zeker als journalist wil je eigenlijk komen tot beleidsreconstructies. Dus je wil eigenlijk zien hoe beleid tot stand is gekomen. En daar zitten soms wel eens documenten bij die zo belangrijk zijn dat je natuurlijk ook de concepten wil kunnen zien. Denk daar bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld een maatregelenpakket voor Groningen als compensatie voor de aardgaswinning. Dat is echt typisch zo'n document waar dan echt maanden aan is gewerkt. En dan wil je ook gewoon weten van stond het ministerie er eerst anders in aan het begin van het schrijven van het document? En is dat misschien veranderd later? Ja. Kijk, heb jij een zaak gehad waarbij je heel veel had aan zo'n conceptversie? Ik vind eigenlijk het mooiste voorbeeld vind ik een zaak van de NRC, waaruit bleek dat ING wijzigingen had voorgesteld voor de fiscale verzamelwet. En je zag dat die wijzigingen allemaal waren overgenomen. En de NRC kon die reconstructie maken door dat ze die conceptversies hadden gekregen. En waarom was het belangrijk om dat aan te tonen? Nou, dan kan je dus echt zien van oké, wie heeft invloed gehad op zo'n wetswijziging. En hoe is dat in het uiteindelijke document eruit komen te zien? Want dat kon je op basis daarvan concluderen wie dat had gedaan? Dat hebben ze uit die stukken kunnen doen, ja, zeker. Volgens de overheid is informatie in conceptdocumenten vaak nog niet rijp. Hè? Ze zeggen, ja, er is niet voor niks een conceptversie. Ambtenaren moeten gewoon ook vrij van gedachten kunnen wisselen, zonder dat het daarna meteen op straat ligt. Hebben ze daar ook een punt? Nou, ik denk dat je hier rekening moet houden dat er natuurlijk uitzonderingsgronden zijn, nu ook al in de WO, die daar rekening mee houden. Dat het vrijelijk brainstormen, dus eigenlijk de persoonlijke visies en dan vooral van lagere ambtenaren, daar zijn nu uitzonderingsgronden voor om die te beschermen. Maar als er in dit soort concepten toch feitelijke passages staan die anders waren dan de eindversie, daar hoor je gewoon bij te kunnen. Dat was onder de WOP al zo en dat was ook onder de WO zo. Ja, nou zijn hier al rechtszaken over gevoerd, hè? En de rechter heeft geoordeeld dat concepten niet mogen worden achtergehouden. Maar nu hebben ze dus afgesproken om het toch te doen. Hoe zit dat? Ja, dat is dus het bizarre. Hè? In de praktijk kwamen wij na de invoering van de WO erachter dat we eigenlijk nooit meer concepten kregen. En nu blijkt dus dat is overlegd in het secretaris-generaal overleg. Eigenlijk het hoogste ambtelijk overleg. Om dat nooit meer te doen. Dus ook niet meer te beoordelen, eigenlijk categorisch te weigeren. En je ziet dus ook in die nota's dat die ambtenaren van het ministerie van Financiën, waar deze stukken van zijn, hebben gezegd van ja, dit houdt eigenlijk geen stand gezien die rechtelijke uitspraken. En we weten eigenlijk ook niet hoe we dit straks aan de Kamer moeten gaan uitleggen als hier vragen over komen. Want we hebben die transparantie beloofd. En in de wettekst van de WO vinden we eigenlijk ook geen basis voor deze lijn. Deze absolute lijn om concepten te weigeren. Maar nu ligt dit dus op straat dat die ministeries deze afspraak onderling hebben gemaakt. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ja, dat is natuurlijk dat is niet aan mij. Ik hoop dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, wat portefeuillehouder is voor de WO, nu toch wel inziet dat je dan wel de wens kan hebben om deze concepten niet naar buiten te brengen. Maar dat ze nu toch moet gaan luisteren naar die rechtelijke uitspraken. En je gewoon aan de wet moet houden. Ja, precies. Want als er rechtelijke uitspraken liggen, Kunnen journalisten zich daar dan ook weer op beroepen, denk jij? Dat gebeurt nu al. Hè. Die rechtelijke uitspraken zijn natuurlijk bekend. Maar je ziet dat de praktijk nog gewoon doorgaat. Ik denk dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op dit moment aan het wachten is tot er een uitspraak komt van de Raad van State. Dus dat het ministerie een keer bij een zaak die hun goed uitkomt in hoger beroep zal gaan om dit uit te vechten. Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan. Ze zijn ook niet in hoger beroep gegaan tegen die andere uitspraken. Maar kortom, de jurisprudentie is op dit moment gewoon heel duidelijk. En de wettekst van de WO ook. Concepten moeten beoordeeld worden als daarom gevraagd wordt. Ja, dus daar kun je op beroepen. Alleen ook als je daar weer mee naar de rechter stapt, duurt het allemaal weer langer voordat je ze in handen hebt. Dat is helaas wat altijd met de WO is. Het duurt allemaal verschrikkelijk lang. Dankjewel, journalist Bas van Beek van Follow the Money. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Er zijn grote zorgen over de brandveiligheid en hygiëne. En er zijn ook te veel geweldsincidenten. Groningen wordt in de steek gelaten door de rest van Nederland, zei Paas. Wij kunnen niet een nationaal probleem, een nationale verantwoordelijkheid... Nee. Hier in een kleine uithoek van het land de hele tijd proberen op te lossen. Want als het hele asielsysteem vol zit, doordat niemand een hand uitsteekt... dan loopt het in het enige aanmeldcentrum van Nederland, Ter Apel, uit de hand. En zo zit het systeem in elkaar. Dus heel vaak gepraat over 2, 3, 4 aanmeldcentra in Nederland. Ja, allemaal niet van de grond. Allemaal niet gekomen omdat er weer lokaal weerstand was. Dus dan is de enige is Ter Apel. En zodra je daar boven de 2000 komt, wordt de situatie penibel. De Groningers zijn ten einde raad. Volgens Paas is er zelfs over gesproken om Ter Apel te sluiten. Wij kunnen dit probleem niet oplossen in Groningen. Door geen enkele interventie. We kunnen naar de rechter, die veroordeelt de staat tot een dwangsom. Dan betaalt de staat de dwangsom. We kunnen dreigen Ter Apel te sluiten, maar het is de vraag of dat lukt. Want er is een langlopend contract en bovendien er is geen alternatief. Dus dan maakt de rechter... Denkt u daar ook over na? Ja, we denken over al dat soort dingen na. Maar is dat overwogen door u? Ja, we denken over al dat soort dingen na. U hebt overwogen... Wij denken over al dit soort dingen na. Om Ter Apel te sluiten? Omdat het vreselijk is om het zo uit de hand te zien lopen... doordat elders in Nederland bestuurders niet in de benen komen. Zei commissaris van de Koning René Paas. Wilfred Gené kondigde een nieuwtje aan bij Vandaag Insight. Ik heb trouwens nog een nieuwtje uit doorgaans betrouwbare bron. Matthijs gaat naar de commerciële. Echt, joh? Ja. Waar gaat hij heen? RTL. Morgen om 3 uur wordt bekendgemaakt wat hij gedeeltelijk gaat doen. En dan wordt de gedeelte nog even stilgehouden wat hij uiteindelijk nog meer gaat doen. Ik weet zeker dat hij daar geëist heeft dat hij die muziekshow mag doen... die hij ook bij de publieke had, want dat was zijn grote hobby. En Matthijs, dat is Matthijs van Nieuwkerk. Inmiddels meldt het AD het ook op basis van anonieme bronnen. Van Nieuwkerk stopte ruim een jaar geleden bij de publieke omroep... nadat hij in opspraak was geraakt vanwege grensoverschrijdend gedrag... bij De Wereld Draait Door. Sinterklaas is al geweest, maar in Op 1 was er toch nog eventjes aandacht voor... want Nederlanders zijn over het algemeen goed bekend met de Goedheiligman. Maar voor velen is het een groot mysterie wat er op Ameland gebeurt rond 5 december. Omroep Poont was afgelopen woensdag op het eiland om te kijken... nou, ik denk dinsdag, om te kijken wat nu Sinterklaas is. Ze zouden zelfs belaagd zijn. Eilander Marjan Bosga legde uit wat het feest nu is. Het is een traditioneel feest waarbij er zitten spelregels aan vast, waarbij de mannen verkleed zijn, gemaskerd. Er zit een spelelement in wat herkenning heeft. En juist doordat die herkenning als spelelement erin zit... dat wij de pakken zien, de mannen gemaskerd... dat wij denken van, oh, dat is de buurman, dat is oom Jan, enzovoort. Dat is juist heel belangrijk waarom we onder elkaar zijn. Plus dat het feest zich afspeelt, ook bij de mensen thuis. Dus het is een besloten feest met familie, vrienden. Volgens Bosga willen eilanders ook het feest onder elkaar kunnen blijven vieren. En vandaar dat ze liever niet hebben dat buitenstaanders komen. We zijn een ongelooflijk gastvrij eiland. Zelfs met Sinterklaas staan wij toe dat toeristen naar ons toe komen. Genieten van de rust, de ruimte, het mooie strand. Alles wat ons eiland te bieden heeft. Alleen, we vragen 2 avonden in het jaar om dan onze traditie te laten vieren. En dat was gisteravond op tv. Armenië en Azerbeidzjan werken aan een vredesakkoord, meldt de BBC. De twee buurlanden zeggen volgens de Britse omroep dat ze de betrekkingen normaliseren en gevangenen uitwisselen van de recente gevechten in de regio Nagorno-Karabakh. Armenië en Azerbeidzjan zijn verwikkeld in een decennia lang conflict over dit betwiste gebied. In september nam Azerbeidzjan het gebied in na een korte oorlog, waarna vrijwel alle Armeense bewoners het gebied verlieten. In de gezamenlijke verklaring zeggen beide landen nu dat ze een historische kans zien op lang verwachte vrede. Armenië en Azerbeidzjan hopen het vredesakkoord nog voor het nieuwe jaar te tekenen. De man die eerder deze week 3 mensen doodschoot op een universiteit in Las Vegas zou een afgewezen docent zijn. De politie heeft weinig verteld over het motief van deze 67-jarige Anthony James Polito. die door agenten werd doodgeschoten. Maar dat hij eerder door de universiteit was afgewezen is volgens een verslaggever van Fox News wel opvallend. Now, as far as a motive, investigators haven't been talking about that as of yet, but we do understand that the shooter was reportedly a 67-year-old man who had applied for a job at UNLV but did not get hired. De docent zou ook op andere universiteiten zijn afgewezen, had een lijst gemaakt met namen van medewerkers op die onderwijsinstellingen. De drie slachtoffers die werden doodgeschoten in Las Vegas stonden trouwens niet op die lijst. Bij de grens tussen Venezuela en Guyana zijn 5 Guyanese militaire officieren omgekomen door een helikoptercrash, meldt persbureau AP. 2 inzittenden hebben het overleefd. De oorzaak van het neerstorten is nog onbekend. Het was wel slecht weer in het gebied. De crash komt hoe dan ook op een moment dat er ruzie is tussen Venezuela en Guyana over de grensregio Essequibo, rijk aan olie en mineralen. Afgelopen week concludeerde Venezuela op basis van een discutabel referendum dat de Venezolanen willen dat het gebied wordt ingenomen. En zeker 10 Franse en een paar Belgische gevangenissen zijn met drones bevoorraad met onder meer drugs en sigaretten. Volgens de omroep VRT is er in Frankrijk een netwerk opgerold dat de onbemande vliegtuigjes gebruikte om spullen de cel in te smokkelen. Het werd ontdekt toen er begin dit jaar verschillende pakjes met drones waren gedropt in een gevangenis in het midden van Frankrijk. En daar bleken drugs en mobiele telefoons in te zitten. En later bleek dat dit sinds de herfst van 2022 op grotere schaal en ook aardig professioneel werd uitgevoerd. Een crimineel team stuurde de dronebestellingen aan via het Snapchat-kanaal Drone to France. Het begint al behoorlijk professioneel te klinken, inderdaad. Hey. En van dat netwerk zijn nu inmiddels 3 verdachten opgepakt. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond begon een nieuwe speelronde in de Eredivisie met nummers 1 en 2. PSV speelde tegen Heerenveen, Feyenoord tegen Volendam. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Nou, Feyenoord maakt het wel spannend, zeg. Nou, ongelooflijk, inderdaad. Het werd uiteindelijk 3-1. En als je die uitslag ziet, dan denk je, ja, keurig. Toch een tegendoelpuntje, maar in de eigen kuip 3-1 winnen van Volendam. Natuurlijk een degradatiekandidaat die ook nog eens in zwaar weer verkeert. Zo'n beetje iedereen naar weggestuurd, hè. Dus dat interim trainer zat er op de bank, Michael Dingsdag. Maar na 93 minuten voetballen stond het daar nog 1-1. Feyenoord had echt het grootste gedeelte van de wedstrijd de bal. Maar liefst 83%. Ook de nodige schoten op doel. Ja, het was echt één richting verkeer. Maar Volendam hield stand. Scoorde wel een mooi doelpunt via Zeefuik. En dat was na een minuut of 30 spelen. En daarna sloop er toch iets in het spel bij Feyenoord. Van die overtuiging die raakte steeds verder weg. En Volendam dacht, een puntje zou zomaar kunnen. Maar ja, die slotfase ging het ineens hard. Een kopkans voor Giménez, die knap binnenkopte trouwens hoor. Er stonden 10 Volendammers om hem heen. Maar toch kreeg hij de bal tegen zijn hoofd en kopte die de 2-1 binnen in de 94ste minuut dus. In de 96ste minuut werd het ook nog 3-1 omdat Paixão een leeg doel voor zich had. Nadat de keeper van Volendam mee naar voren was gegaan om het misschien nog wel iets bizarder te maken. 3-1 werd het dus uiteindelijk een reguliere overwinning na een allesbehalve reguliere wedstrijd. En wat dat betreft ben ik bij PSV sneller klaar. Daar werd het 2-0 tegen Heerenveen. In een wedstrijd die wel past in het plaatje dat PSV al weken op de mat legt. Niet in de problemen. 2-0 werd het uiteindelijk door doelpunten van Til en invaller Peppi. Het hadden er ook meer kunnen zijn. Maar goed, dit was een prima zege. Het was de 15e op rij voor PSV in deze competitie. Ze zijn op weg naar dat record. Hè? 17 wedstrijden winnen sinds de competitie start. Nog 2 te gaan. De rest van de speelronde wordt de rest van dit weekend nou gespeeld. Zijn er nog wedstrijden tussen waar jij voor gaat zitten? Nou, ik moet zeggen, er is er niet eentje die er nou echt bovenuit springt. Al ben ik natuurlijk wel benieuwd wat Ajax tegen Sparta gaat doen. Want Ajax is zo'n beetje via dat rechter rijtje onder de nieuwe trainer van het schip opgeklommen, inmiddels naar de 6e plaats. En nu spelen ze tegen Sparta dat gedeeld 6e staat met Ajax. Dus ja, je kan zeggen, ze hebben dat rechter rijtje achter zich gelaten. Eens even kijken of ze dat niveau waar ze nu staan, of ze dat ook alweer kunnen ontstijgen. Want dat verwacht je natuurlijk wel van Ajax thuis tegen Sparta. Dat zou een zegen moeten zijn onder normale omstandigheden. Maar ja, waar staat Ajax op dit moment? Dat is misschien de vraag die zaterdagavond beantwoord kan gaan worden. Gaan we naar het zwemmen. Er is een gouden medaille gehaald op de Europese kampioenschappen korte baan in Roemenië door Arno Kamminga. En Die heeft het ook spannend gemaakt, hoor. Precies. Ja, het is korte baan, dus over 100 meter 3 keerpunten. En steeds lag hij achterin het veld. Kamminga, die normaal gesproken toch wel de favoriet was op dat nummer. Als houder van het Olympisch zilver. En de nummer 1, Adam Peaty, was er niet bij. Maar steeds als nummer 6 of 7 keren. En toen kwam er toch een vlammend eindschot aan. En hield hij uiteindelijk 600ste over om Martin Nengi voor zich te houden. Goud dus voor Kamminga, die dat vervolgens vierde. Met de man in de baan naast hem, die derde werd. En dat was Casper Corbeau. De Nederlander die verrassend naar het brons ging. Dus eigenlijk dubbel succes voor Nederland. 2 medailles. Kamminga kon je verwachten. Corbeau een prachtig extraatje. Brons en goud dus op een avond waar verder de medailles ontbraken. Omdat er geen medaille in zat voor de 4x50 wisselslagvrouwen. Maar wel nog een knap Nederlands record voor Tess Schouten. Op de 200 meter schoolslag zwom er liefst een seconde van haar eigen Nederlands record af. En is straks in de finale echt de grote favoriete voor goud. Nou, kijken we nog even vooruit naar het schaatsen. Wereldbekerwedstrijd lange baan schaatsen in Polen. Dit keer wel iedereen erbij? Nou, nee hoor. Nee, dit keer zijn ze bij Jumbo-Visma afwezig. Jutta Leerdam en Antoinette de Jong, Thomas Krol, die hebben afgemeld nadat er eerder dus Team Zaanlander niet mee ging naar Japan. Team ICO die heeft afgemeld voor Noorwegen. En ja, nu dus in Polen zijn er ook weer een aantal Nederlanders niet bij. Kjeld Nuis, die zegt, ik zeg nooit af. Die doet altijd mee. Maar ja, hij is dan weer ziek. Heeft misschien ook een beetje last van zijn keel. Hoe dan ook. En hij heeft afgezegd. En zelfs hij is er dus vandaag niet bij. Ja, ja, het heerst, heerst, zeggen ze dan. Hè? Precies. Jan Kees van de Kun, dankjewel. Call on me in my darkest hour. Now when love is all around me. I think heaven that you found me. If it matters to the goal. Call on me whenever you need me. Don't hold back, I never said it'd be easy. I can feel the wind is blowing. Blowing louder than before. But I'll never forget. Yes, you know that I will never forget. Coming down this road, I'm always losing something. You're my California dreaming. You're my everlasting love. Good old days singing hallelujah. I find a way to make them pretty for you. I can feel the wind is changing. Changing faster than before. You know that. Casa de la Gola, Rhodes. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël is akkoord met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook om hulpgoederen te inspecteren. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Amerikaanse bronnen. De VS had aangedrongen op deze opening. Als de overgang open gaat, kan het aantal hulpgoederen voor Gaza flink worden opgeschroefd. In Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt een groot long-covid-onderzoek voorbereid. Bij patiënten wordt getest of geneesmiddelen die bedoeld zijn voor andere ziekten ook werken bij long-covid. In Nederland zijn 100.000 patiënten met chronische klachten na een coronabesmetting. Tot nu toe is er weinig behandeling mogelijk. De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen in Gelderland loopt zeker een jaar vertraging op. De aanbesteding van de nieuwe kazerne zou volgende week beginnen, maar dat gaat niet door omdat er bij de bouw te veel stikstof zou vrijkomen. Defensie moet daarom op zoek naar manieren om de uitstoot te compenseren. En Matthijs van Nieuwkerk gaat naar RTL, dat meldt het AD. Hij zou per 1 januari een contract voor 4 jaar krijgen. Volgens de krant maakt hij vanaf april een zondagavondshow waarin hij terugkijkt op de week. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, er valt het een en ander? Ja, op sommige plaatsen valt inderdaad nog wat regen of motregen. En in het noordoosten, in Groningen, delen van Drenthe en Friesland, daar is het nog koud genoeg om de neerslag als natte sneeuw te laten vallen. En op sommige plaatsen is het daar zowaar zelfs een beetje wit geworden. Over het algemeen liggen de wegen er goed bij. Binnenwegen is misschien een iets ander verhaal. Daar kan het toch nog even wat glibberig zijn. En de komende uren trekt die neerslag ook het noordoosten van Nederland uit. Wordt het ook daar droog en gaat heel langzaam de temperatuur oplopen. Maar staat vandaag toch nog wel lange tijd een wat koude zuidoostenwind. In Groningen vanmiddag temperaturen van 2 of 3 graden. In Zeeland, waar het nu een graad of 5 is, loopt de temperatuur op naar zo'n 8 graden. En vanmiddag is het dan dus op de meeste plaatsen bewolkt. Er blijft wel heel veel bewolking over. Dus als de zon doorbreekt, dan is dat vooral in de westelijke provincies. En wat voor weekend hebben we voor de boeg? Een weekend waarbij het in ieder geval zacht is. Zowel overdag als 's nachts liggen de temperaturen zo tussen de 7 en de 11 graden. Daarbij is er veel bewolking aanwezig. Morgen begint de dag nog droog, maar gaandeweg de dag gaat het vanuit het westen regenen. En ook zondag zien we dat in de ochtend er nog even wat regen valt en later op de dag. Oftewel, zondagmiddag zou het wel eens een tijdje droog kunnen zijn. Zo. Nou, kom daar nog eens om. Hè? Ja. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen vertellen in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Open nu een Rabo Tijdslot Sparen rekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Vanavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopreis te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Verkende Ronald Plasterk heeft zijn laatste gesprekken met lijsttrekkers gevoerd voor de kabinetsformatie. Hij gaat nu zijn eindverslag schrijven voor de Tweede Kamer. Ik weet nu genoeg om als verkenner mijn rapport te kunnen gaan schrijven. En is dat dan alleen een voorstel, hè? Misschien qua partijen die met elkaar in gesprek gaan, of zijn daar ook andere voorwaarden aan verbonden? Ik ga over de inhoud nu helemaal niks zeggen, dus, want daar moet ik nu hard aan gaan schrijven. Ik ben slechts verkenner, dus ik heb voldoende informatie om als verkenner de Kamer antwoord te kunnen geven op de vragen die mij zijn gesteld. En daarna is de volgende ronde. Politieke verslaggever Wilco Boom, wat mogen we verwachten van dat eindverslag van Plasterk? Gek lopen als daar niet in komt te staan dat het de moeite kan gaan lonen om te onderzoeken of er een rechtse coalitie gevormd kan worden. En dan hebben we het over een samenwerkingsverband van de PVV van Wilders, de VVD, Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en de BBB van Van der Plas. Ik durf niet te voorspellen of hij denkt dat deze vier een meerderheidscoalitie, een meerderheidskabinet kunnen vormen, of dat ook minderheidscoalities een optie zijn met de VVD of misschien zelfs de PVV als gedoogpartner. Dat moeten we afwachten, maar wat we de afgelopen week gezien hebben is dat de leiders van deze partijen, Wilders, Jezugus, Omtzigt en Van der Plas, bij Plasterk alle vier hebben aangegeven dat zij bereid zijn in elk geval het gesprek hierover aan te gaan met elkaar. Dus dit ligt wel voor de hand. Ja, toch er zat met name bij Omtzigt natuurlijk veel scepsis, hè? Hij vindt de PVV van Wilders niet rechtsstatelijk genoeg, zei hij iedere keer. Uit wat er dan naar buiten sijpelde van deze week, is dat dan veranderd? Nou, kennelijk is daar wel iets gaan schuiven, ja. Want inderdaad, in de verkiezingscampagne heeft Omtzigt herhaaldelijk gezegd dat hij niet met Wilders wil regeren omdat grondwettelijke rechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs en ook de rechtsstaat bij hem niet in goede handen zijn. Wilders wil bijvoorbeeld Korans en islamitische scholen verbieden. Daarnaast heeft Wilders zijn collega Omtzigt ook de afgelopen week nog op de kast weten te krijgen met tweets waarin hij hem van politieke spelletjes beschuldigde. Hij noemde Omtzigt ook CDA 2.0. Maar dat hebben ze woensdag uitgepraat toen ze voor het eerst samen bij Plasterk waren. De lucht was opgeklaard, zeiden ze toen na afloop. Nou, gisteren waren ze voor een tweede keer samen bij Plasterk. En na afloop bleken Omtzigt en Wilders beide bereid ook inhoudelijk met elkaar te willen gaan spreken. Het was een goed en constructief gesprek. En nu wachten we met vertrouwen het verslag van de verkenner, wat als het goed is maandag komt, af. Dus ons tweede gesprek, zeer constructief en goed. Dus ik heb er een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu. Ik zie u allemaal met grote wenkbrauwen fronsen, maar meer kan ik niet zeggen. Het is een goed gesprek, een constructieve sfeer. Ik wacht even het advies van de informateur af. Hij gaat nu zijn advies schrijven. Ik ga nu nog even met een fractie spreken. Het was een goed en constructief gesprek. Dus het is niet zo dat ik hier sta met, oh, we lopen weg. Ik zit constructief in deze sfeer en ik neem dit stap voor stap. Ja, verkenner Plasterk heeft Wilders en Omtzigt dus kennelijk uit de campagnestand weten te krijgen. Ze willen dus wel praten de komende tijd. Nou, Jezugus en Van der Plas hebben dat al eerder aangegeven. Dus ook wat dat betreft lijkt er weinig meer dat een inhoudelijk gesprek over wat ze met het land willen, hè, want daar is het bij de verkenner nog helemaal niet over gegaan, dat nog in de weg kan gaan staan. En Van der Plas van de BBB pleit daarbij ook nog voor een soort beginselmanifest dat de vier partijleiders zouden moeten gaan ondertekenen. Met eventueel een fractievoorzittersmanifest, hè, hoe je dat dan ook noemen wil. Dat is mijn inzet geweest. En mijn inzet, wat ik helemaal in het begin heb gehad, om te zeggen, joh, ga dan ook met elkaar praten. Want dat op Twitter en sociale media en in de media met elkaar over straat rollen, dat schiet gewoon niet op. Nou, dat is deze week gebeurd. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Oké, nou, stel, het gaat inderdaad gebeuren. Deze vier gaan met elkaar praten, onder leiding van een informateur. Dan is weer de vraag, hoe snel kunnen ze het eens worden? Nou, over specifieke onderwerpen kunnen ze het natuurlijk wel eens worden. Met name migratie en asiel. In de campagne hebben we gezien en gehoord dat ze alle vier daar in meer of mindere mate iets aan willen gaan doen. Dat willen afremmen. Dus daar zouden ze makkelijk afspraken over moeten kunnen maken. Maar als je gezamenlijk het land wilt gaan besturen, ja, dan moet je het natuurlijk wel over heel veel meer eens worden. En als je dan naar de verkiezingsprogramma kijkt, dan zijn er ook nog grote verschillen tussen die vier partijen. Wilders wil bijvoorbeeld uit de Europese Unie een nexit. Hij wil ook uit de euro. Wil stoppen met de levering van wapentuig aan Oekraïne. Nou, dat willen die andere drie partijen beslist niet. Wilders wil ook de AOW-leeftijd verlagen. Dat kost miljarden, dat willen die anderen ook niet. Over klimaatbeleid zijn ze het nog niet eens. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen te benoemen waar ze het over oneens zijn. Dus het wordt echt nog wel een hele tour voordat deze vier partijen het eens zouden kunnen worden over waar het naartoe moet met het land. En het is zelfs niet te voorspellen of dat überhaupt wel kan lukken. Nee, maar sowieso moeten we dus geduld oefenen. Ja, niks is zeker in Politiek Den Haag en voorspellingen doen is riskant. Maar de kansen op een snelle formatie die is echt wel heel erg klein. De grote verschillen die er zijn. Daarnaast die principiële bezwaren van Omtzigt tegen het programma van Wilders zijn ook nog niet verdwenen. Al wil hij nu wel praten. Los daarvan heeft bijvoorbeeld Jezugus al aangegeven dat de VVD niet in het kabinet wil, maar dat wel zou willen gedogen. Ja, of dat strategie is, of dat ze dat echt menen en volhouden, dat is ook onduidelijk. De gesprekken kunnen dus inhoudelijk mislukken. Dan kunnen ze misschien ook wel weer hervat worden en alsnog een keer gaan lukken. Dat soort dingen hebben we met eerdere formaties allemaal wel gezien. Niemand weet hoe dit afloopt, maar dat we een flitsformatie krijgen zoals in 2012 toen Rutte en Samson het in 6 of 7 weken eens werden, dat is echt wel uitgesloten. Maar goed, eerst krijgen we nu dus dat verslag van Plasterk. Dat komt maandag, dan is er woensdag een Kamerdebat en zal er naar verwachting een informateur worden benoemd die met de genoemde vier partijen aan de slag kan gaan. Wilco, dankjewel. In bijna heel Amsterdam mag je nu niet langer 50 km per uur rijden, maar 30 moet je rijden. Verslaggever Vincent Verijn in Amsterdam. Vincent, waarom hebben ze die snelheid verlaagd? De belangrijkste reden is de verkeersveiligheid. Er gebeuren in de stad veel verkeersongelukken. Gisteren bleek nog uit cijfers van de ambulancedienst hier dat er jaarlijks 4800 ongelukken gebeuren. 4800, waarvan zeker 3 per dag ernstig. Nou, daar wil de gemeente wat aan doen en vandaar dus die snelheidsaanpassing. Maar ja, daar wordt wel wisselend over gedacht. Ik sprak er zojuist over met wat Amsterdammers. En dat begon met een niet zo blije taxichauffeur. Ik vind het heel slecht. Waarom? Heel slecht. Ja, we kunnen niet normaal rijden. We staan overal in de file. Het is gewoon kloten. Het is niet te doen, eerlijk gezegd. Maar 30 km per uur is misschien ook wel weer goed voor de doorstroming, wordt gezegd. Bullshit, echt waar. Ik zit overal, in de nacht zit ik overal vast met die 30 km. Dus het is sowieso bullshit. Denkt u dat taxichauffeurs zich eraan gaan houden? Niet allemaal. En u? Ik ook niet. Zelf heb ik absoluut geen problemen mee, maar ik rijd dan ook geen auto. Een beetje wisselend. Want ik heb bijvoorbeeld ook een vriendin die werkt bij de melkboer. En zij rijdt met de auto door de stad om biologische melk af te leveren. En dat maakt haar werk wel wat lastiger. Maar ik denk dat het wel gaat helpen met de stad wat autoluwer te maken. En daar sta ik als voetgangers slash fietsen wel behoorlijk achter. Ik vind het wel goed. Ik denk dat het prima is. We moeten toch minder auto rijden. Dus ik ben er wel voor. Ja, want veel automobilisten die ik heb gesproken, die zien het niet zo zitten. Ja, nou, ik vind het wel jammer, maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat het gaat gebeuren. Ja. Dus, het is nu nog best wel vroeg. Dan is het eigenlijk niet echt nodig als ik zo om me heen kijk. Nee, is het ook niet. Maar goed, het scheelt een paar minuten. Dus het is ook niet. Het is ook geen ramp, denk ik. Nou, ik vind het fijn, want als je ze soms hier hoort voorbij razen, dan denk je van er is een zebrapad. Je hebt wel mensen die stoppen, maar ik vind het veilig vooral voor de voetgangers. Het is niet normaal, man. Het is echt niet normaal. Waarom vindt u het zo vervelend? Ja, ik heb haast, man. Sorry. Maar okay. Het is heel vervelend, ja. Dat waren wat eerste reacties hier in Amsterdam. Naast mij staat directeur Martin Dame van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid. Goedemorgen. Wat denkt u? Wordt het verkeer inderdaad veiliger? Ja. Als Amsterdam het inderdaad voor elkaar krijgt om dat mensen 30 rijden, dan kan een maatregel als deze wel tot 20-30% minder van die ernstige ongevallen tot gevolg hebben. Dus nou, als ik de ambulancedienst mag geloven, is dat bijna 1 per dag. Ja, maar ik hoor al een groot voorbehoud. Want zullen automobilisten zich eraan gaan houden? Want ook als we hier zo om ons heen kijken, veel straten nodigen ook wel uit tot 50 en niet zozeer tot 30. Ze zijn zelfs ingericht voor 50 en zo ontworpen. Dat konden we heel erg goed. Dus inderdaad, er moet wat gebeuren. Dus het moet logisch en geloofwaardig zijn ingericht. Zolang dat nog niet zo is, en ik begrijp ook dat het een grote opgave zou zijn, zolang dat niet zo is, moet je eigenlijk voorlichting en handhaving doen. En vindt u het dan wel een verstandige stap? Want er zijn ook steden die het wat langzamer aan hebben gedaan. Maar Amsterdam zegt in één klap bijna alle straten van 50 naar 30. Ja, nou, linksom of rechtsom, het gaat effect hebben. En als je het stap voor stap langzaam doet, dan heb je dus niet meteen je grote effect. En op deze manier heb je grote kans dat niet iedereen zich er meteen aan houdt. Maar als SOF... SOF is het instituut waar we voor werken. Als SOF kunnen we niet ontevreden zijn met deze maatregel. Want ja, lagere snelheid heeft effect. Nou is 80% van de wegen is nu 30 km per uur, maar zo'n 20% van de wegen niet. Maakt dat ook niet een beetje onduidelijk? Nou, ik dacht juist dat Amsterdam in ieder geval het zodanig heeft gedaan en zoveel wegen tegelijk om het juist logisch te maken voor de automobilist. Maar als je heel veel wegen hebt die 30 zijn, heb je eigenlijk ook altijd nog wegen nodig die 50 en 70 zijn om te voorkomen dat het verkeer dwars door wijken gaat. Als alles 30 is, gaat de navigatie je uitnodigen om door wijken heen te gaan. En dat zou ook weer tot veel conflicten kunnen leiden. Goed. Ik hoor hier trouwens al een ambulance om me heen gaan. Dank Martin Dame. Zometeen over een uurtje spreek ik wethouder Melanie van der Horst. En daar gaan we nu op een rustig tempo 30 km per uur naartoe rijden. Ja, en zo'n wagen mag dan weer wel harder dan 50 km per uur. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wie is nu de oudste van Nederland? Dat vraagt Omroep NH zich af. Met het overlijden van de 110-jarige Rotterdamse Helena Makkenbach lijkt het erop dat de Noord-Hollandse Marina van der S. Siewers, ook 110, nu de oudste is. Ze is in ieder geval de oudste waarvan alle gegevens bekend zijn en kloppen, vertelt een onderzoeker naar Nederlandse eeuwelingen aan NH Nieuws. Alleen de gemeente Leiden meldde vorig jaar dat daar iemand van 111 jaar in de boeken staat. Iemand van wie verder geen gegevens bekend zijn, behalve dat het een vrouw is en dat hij in Marokko is geboren. Mogelijk iemand die niet goed is genoteerd in de gemeentelijke administratie, denkt de onderzoeker. Een spookbewoner wordt dat ook wel genoemd. Oh. Maar, zegt hij, of ze leeft wel en heeft gewoon geen zin in de publiciteit. Dat kan dus ook nog. Van de oudste naar de jongste inwoners van Nederland, verloskundigen Ellie, Leida en Karin in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda hebben er heel wat voorbij zien komen. Zij zijn alle drie 45 jaar in dienst en dat is volgens Omroep West feestelijk gevierd in het ziekenhuis. Inmiddels werken de drie er zo lang dat ze af en toe jonge moeders tegenkomen waarvan ze zelf bij de bevalling ooit waren. Ja, vertelt een van de jubilarissen, dan zeggen sommige oma's tegen mij, jij was ook bij mijn bevalling. Ik weet zelf dat dan niet meer, maar het is wel leuk om te horen, aldus de verloskundige. En als ze echt heel lang in dienst blijven, kunnen ze daar nog weer een generatie overheen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Na de krompoes, de discodel en andere bijzondere eetsamenstellingen van snacks is er nu wat nieuws dat in opmars is, volgens de Telegraaf. De satépizza. Ja hoor. De Telegraaf schrijft dat de pizza dit jaar bij thuisbezorgbestellingen een groei heeft doorgemaakt van maar liefst 1030%. Ik vind dat je hier een voorwaarschuwing voor had moeten geven. Ja, je vindt dat niet echt een lekker idee? Echt goor. Vorige ochtend. Een combinatie van tomatensaus, pindasaus en kipsaté op een pizza dus. Die past volledig in wat de Telegraaf noemt een combineer-eten-hype. En dan noemt de krant op de voorpagina ook nog even de rookworstkroketten, de ramen lasagne en de sushi-burger. Hou op, ga door naar het volgende onderwerp. Vlak voor de verkiezingen konden lijsttrekkers bij ons al hun favoriete nummer laten horen in de uitgebreide gesprekken die we in het Radio 1-journaal hebben gehad. Maar er is nu een Spotify-playlist met de favorieten van alle Kamerleden. Dat weet Hart van Nederland. Opvallend, sommige lijsttrekkers die hebben wat anders gekozen dan ze bij ons deden. Had Thierry Baudet bij ons nog Debussy aangevraagd, dit werd het voor Spotify. Ja, Free as a Bird van de Beatles zou Baudet hebben gedacht. Dat is niet intellectueel genoeg voor Radio 1 misschien of zo. Dat hij dan toch voor zijn klassieke repertoire ging. Nou ja, ik kies ook iedere keer iets anders, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb niet één favoriet nummer. Ja. Nee, ja, dus dat, ja. Maar goed, ja, als je dan eentje moet aangeven. Maar BBB-leider Caroline van der Plas, die koos bij ons Douwe Bob met Danny Boy. Een heel bijzonder verhaal ook over haar overleden man bij. Op Spotify gaat ze voor Jackson Browne met The Loadout Stay. I can hear the sound of that's a sound they'll never know. Nou, misschien wel een beetje dezelfde stijl, hè? Ik weet niet of het politiek iets zegt, maar Rob Jetten van D66 is wel consistent. Ja, Typhoon en de Flexicon met Boumaier. Ook bij ons aangevraagd, ook op Spotify. En tot slot Geert Wilders van de PVV. Die koos een toch ook wel opvallend nummer op Spotify van Amy Winehouse. Zou die met de titel iets willen zeggen? Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hey, goedemorgen. We hebben het lang filevrij weten te houden. Maar helaas, het ging mis op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt Het Vonderen gebeurde een ongeluk. Er is nu één rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. You know you made me cry. I see no use in wondering why. Not a second time van Pretenders. In Duitsland rijden weinig of geen treinen vanwege een landelijke staking. Het spoorwegbedrijf Deutsche Bahn is woedend op de vakbond dat het werk weer wordt neergelegd. Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Hoe is de situatie? Ligt alles stil? Nou, grote delen wel. En in het oosten van het land nog iets meer dan in het westen, omdat daar meer mensen bij de vakbond zijn aangesloten. Ja, en in Beieren waren er natuurlijk sowieso grote problemen, omdat er heel veel sneeuw was gevallen. Maar je moet er nu vanuit gaan dat op ongeveer 1 op de 5 treinen nog maar rijdt met een noodschema. Dus wel iets langere treinen. Maar ja, die zullen al heel snel vol zitten. En dus zie je ook dat er vandaag veel minder mensen op stations zijn. Waarom wordt er gestaakt? Dit keer zijn het vooral de machinisten die eisen hebben. Die werken vaak in ploegendiensten en die zeggen die zijn te lang. Die willen dat verkorten van 38 naar 35 uur voor hetzelfde loon. En dat loon moet ook nog omhoog en ze willen een inflatiecorrectie. En ze zeggen ook, ja, als we dat allemaal niet doen, dan is het beroep niet meer aantrekkelijk voor jonge mensen. We zien nu al dat er onvoldoende nieuwe aanwas is. En dan ja, hebben we nog meer problemen, want we hebben een personeelstekort dat nog groter is. Maar het spoorwegbedrijf wil er niet aan tegemoet komen? Nee, zij zeggen dit is onverantwoord, dit is egoïstisch. En dat notabene aan het begin van de tweede adventsweekend. Nou, kersttijd is in Duitsland heel belangrijk, dus voor veel mensen is dat heel vervelend. En zij zeggen, eisen zijn onvervulbaar. We hebben eerder al een tegenbod gedaan en wij willen veel liever verder onderhandelen. En ja, de Deutsche Bahn, het treinbedrijf in Duitsland, heeft al genoeg problemen zonder stakingen. Dit is de vierde grote staking in dit jaar. Maar ook zonder stakingen vallen er veel treinen uit en loopt niet alles lekker daar. Dus vandaag ligt het stil. Hoe lang staken ze nog door? Officieel tot vanavond 10 uur, maar de ervaring leert wel dat de gevolgen vaak wat langer te merken zijn, omdat bijvoorbeeld niet alle treinen op de juiste plek kunnen aankomen om daarna weer verder te rijden. Een lichtpuntje misschien, ze hebben een soort kerstvrede gesloten. Dat betekent dat er tot 7 januari niet gestaakt wordt, maar als ze er niet uitkomen, dan kan het daarna gewoon weer verder gaan. Dankjewel, correspondent Charlotte Waaiers. Het is 7 minuten voor 8. In Utrecht kun je vanaf vandaag een wandeling maken door de geschiedenis van de Utrechtse regenboogbeweging. Met de Queer City Map worden wandelaars langs belangrijke plekken in de stad geleid. Projectleider is Evert van der Veen. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waarom wilt u dat mensen deze wandeling gaan maken? We zijn ooit begonnen met een regenboogkanon, een overzicht van de queer geschiedenis van de stad. En toen merkten we dat daar een enorme respons op was. Mensen, er is een toneelstuk over gemaakt, er is een muziekstuk over gemaakt, et cetera. En toen dachten we van, goh, dit is eigenlijk veel te leuk en er moeten meer mensen kennis van maken. Vandaar dat er nu een plattegrond is van de binnenstad, waar je langs 17 plekken kunt lopen van regenbooghistorie. Ja, en dat is echt een papieren plattegrond. Ouderwets, ja, is, met de kaart in je hand. Ja, een ouderwetse papieren plattegrond die je bij de VVV kunt halen. Ja. Die route begint bij de gedenksteen voor de sodomietenvervolging. Wat is daar gebeurd? Ja, het gaat door 3 eeuwen geschiedenis en hier beginnen we. Utrecht is de start geweest van een fanatieke vervolging van sodomieten, van mannen die seks hadden met mannen, in de 18e eeuw. Er zijn in Utrecht toen 18 mannen veroordeeld en gewurgd, zoals dat ging. Maar dat is eigenlijk heel Nederland en heel Europa doorgegaan. Er zijn honderden mensen getroffen. En dat is het eerste moment in de geschiedenis die we aanstippen. Want het begon in Utrecht? Ja, op het Domplein, waar ook zo meteen om 11 uur de lancering is. Is het ook dan een bijzondere plek voor u persoonlijk? Jazeker. Ik merk altijd dat als je dat we snel vergeten en vooral de geschiedenis van vergeten groepen zijn we snel kwijt. Dus ik vind het ook heel bijzonder dat er echt een gedenksteen op het Domplein ligt die ons weer even herinnert aan de vervolgingen van toen en de vrijheden die we nu ook hebben. De route gaat ook langs plekken waar bijzondere mensen hebben gewoond. Het is niet alleen maar hel en verdoemenis, gelukkig. Zoals wie? Absoluut niet. Jazeker. Het is leuk om op die manier door de binnenstad te wandelen. De bekendste transgender uit de stad, Dirkje Kuik, dat was een kunstenares. Er is een mooi gedicht op de muur van haar. Je komt langs, laten we zeggen, de grote geliefde van Louis Couperus, de schrijver. Johan Ram. Je komt langs het woonhuis van Marie-Anne Tellegen. Een grote verzetsheld, enzovoort. En Petronella? Wie was zij? Petronella Moens, ja, dat vind ik zelf ook een hele bijzondere dame. Dat was een blinde dame die in der tijd, want ze heeft van 1861 tot 1913 geleefd, in haar eigen onderhoud kon voorzien door haar schrijfselen. En ze woonde met haar geliefde Antje op de Nieuwe Gracht. En was een van de fanatiekste tegenstanders van de slavernij in de tijd. En ongetwijfeld komt de route ook langs het allereerste regenboogzebrapad dat er kwam, hè? Zeker, ja. Je komt langs een heleboel zichtbare dingen. Er is ook gewoon heel veel te zien. Dus je komt langs de queer kroegen, je komt langs de boekhandel. En ook langs het zebrapad en de verkeerslichten hebben we ook nog. Maar bijvoorbeeld ook een standbeeld van Wim Zonneveld. Allemaal te zien op die kaart die je dus kunt halen bij de VVV, hè? Ja, zeker. Het is zeer de moeite waard om een keer te gaan halen en te gaan wandelen. Sowieso. En je krijgt ook via een QR-code alle achtergrondverhalen. Dus je kunt ook nog heel veel lezen en zien. Nou, sowieso mooi om door Utrecht te wandelen. En op deze manier weer op een andere manier. Evert van der Veen, hartelijk dank van de Queer City Map. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is vrijdagmiddag, yeah. Oh God. Met bijzondere gesprekken. Waar ben je op gepromoveerd als het gaat over kernfysica? Het centrale idee, een beetje waar dit veld in geïnteresseerd is, dat we de zon op aarde willen nabouwen. Onmisbare wetenswaardigheden. Dus om dat op aarde voor elkaar te krijgen, moeten we iets opwarmen naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. In de volksmond heet dat echt verrekte heet. En elke week de column van Peter Heerschop. De top 2000 bevat dit jaar 2500 liedjes. Mijn top 3 bestaat daarom uit 5 nummers. Vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de PR van de geheime diensten. Hoe maakten zij de geesten rijp om het internetverkeer makkelijk af te tappen, terwijl een aantal jaar eerder de sleepwet juist zoveel ophef veroorzaakte? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 22:50 op NPO 2. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museum Huis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het overleg over het vroegpensioen is geklapt. En welke bestaande medicijnen kunnen tegen long-covid worden gebruikt? Dat willen onderzoekers weten. Een overzicht van het nieuws uit de Walgemoed. In Nederland is de voorbereiding begonnen van een groot Europees onderzoek naar long-covid. Onderzoekers gaan testen welke bestaande medicijnen voor andere aandoeningen ook bij long-covid-patiënten kunnen worden gebruikt. Naar schatting 100.000 Nederlanders lijden aan langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het is een zware chronische ziekte die de kwaliteit van leven flink beperkt. Naast Nederland wordt ook onderzoek gedaan onder patiënten in Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Israël is akkoord met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook om hulpgoederen te inspecteren, meldt persbureau Reuters op gezag van een hooggeplaatste bron in de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hadden bij Israël aangedrongen op het openen van Kerem Shalom. Als de overgang inderdaad opengaat, kunnen veel meer hulpgoederen Gaza bereiken, zei de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties gisteren. Justitie in Californië gaat Hunter Biden vervolgen, de zoon van de Amerikaanse president. Hij zou in 4 jaar tijd zo'n $1,4 miljoen aan belastingen hebben ontdoken. Volgens justitie gaf Biden het geld liever uit aan een extravagante levensstijl dan dat hij het netjes aan de belasting betaalde. Hij zou 9 overtredingen hebben begaan waarvoor hij in totaal 17 jaar cel kan krijgen. Hunter Biden wordt ook in een andere Amerikaanse staat vervolgd. In Delaware staat hij terecht omdat hij een vuurwapen zou hebben gehad, terwijl hij dat als drugsgebruiker niet mocht hebben. In Nederland zijn niet genoeg deskundigen op het gebied van internetveiligheid om iedereen te helpen na een grote digitale aanval. Dat is de uitkomst van een grote simulatie van zo'n aanval door een vijandelijke staat. Volgens experts kan het bij een digitale aanval lang onduidelijk zijn wat er aan de hand is en kan dat leiden tot onrust in de Nederlandse samenleving. Het voorstel is om een lijst te maken van instanties die voorrang hebben bij hulp, zoals elektriciteitsbedrijven en telecomproviders. In Amsterdam geldt vanaf vandaag op de meeste wegen 30 km/u als maximum snelheid. De nieuwe snelheid geldt op 80% van de wegen binnen de ringweg rond de hoofdstad. De gemeente hoopt dat de maatregel leidt tot minder ernstige ongelukken, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. De maximumsnelheid geldt voor al het verkeer, dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Ook andere grote steden in Nederland willen naar 30 km/u als de norm in de stad. Het weer, wat regen en in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. Vanmiddag droog met in het westen wat zon bij 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt en 's middags regen. Bij ongeveer 9 graden staat er dan veel wind. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is gelukkig niet echt druk op de weg, maar door een paar ongelukken staan er toch een paar files. Allereerst een ongeluk met een vrachtwagen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij afrit Rotterdam-Noord zijn twee rijstroken dicht, daarom 20 minuten vertraging vanaf Schiedam. Dan ook een ongeluk bij op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. Goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven. Nog wel een kwartiertje file rijden vanaf Roermond. En tot slot ook een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daarom een kwartiertje file rijden tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het NOS Radio 1-journaal. De regeling voor vroeg pensioen voor mensen met een zwaar beroep staat op omvallen. Nu nog kunnen mensen via die regeling 3 jaar voordat ze de AOW-leeftijd bereiken stoppen met werken. Vakbonden en werkgevers zijn er niet uitgekomen om de regeling te verlengen. En de vakbonden die willen nu actie gaan voeren. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt die regeling? Die regeling werkt zo dat als jij 3 jaar voor de pensioenleeftijd zit, dat jij van je werkgever een uitkering kan krijgen. 3 jaar lang van €1200 netto. En daarmee kan je dan de periode tot je pensioenleeftijd, tot je echt pensioen gaat krijgen, overbruggen. Het is een soort comeback van het vroegpensioen wat we vroeger kenden. Ja. Het is vooral bedoeld voor mensen in zware beroepen die het lichamelijk of geestelijk het werk echt niet meer aankunnen. En toen is bedacht, ja, we moeten een nieuwe regeling daarvoor hebben. En daarom is deze regeling ingevoerd. Ja, die komt nog voort uit het pensioenakkoord wat in 2019 is gesloten. En daarbij werd gezegd, nou, deze regeling die moet mensen dan echt gaan helpen die in zo'n zwaar beroep zitten. Wordt er eigenlijk veel gebruik van gemaakt? Dat valt eigenlijk wel mee. Hij bestaat sinds 2021. 14.000 mensen hebben er gebruik van gemaakt. En de kritiek is ook, ja, hij wordt niet gebruikt waarvoor die bedoeld is. Tenminste, niet altijd. Hij wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door mensen die op kantoor werken, waarvan je kan vragen, ja, is dat nou, zijn dat nou die zware beroepen, die mensen die je wil helpen met zo'n regeling? Want ze hadden meer gedacht stratenmakers of zo. Bijvoorbeeld, ja, of ik zag de vleesindustrie, die hoopte heel erg dat mensen met zware beroepen daar gebruik van gingen maken. Maar die zagen ook wel in de praktijk dat mensen dan toch geld tekort kwamen. Die €1200 heb je. Je moet een deel van je pensioen naar voren halen. Nou, misschien kunnen mensen dat niet. Dus die zagen ook dat mensen afhaakten omdat ze simpelweg niet konden overbruggen financieel gezien. De regeling geldt, maar er moest dus blijkbaar echt wel een verlenging komen van die regeling. Ja, want die regeling was tijdelijk tot 2025, eind 2025. Dat is Hij loopt nog 2 jaar nu. Ja, hij loopt nu nog 2 jaar, dus het is niet meteen voorbij. Maar het was wel belangrijk dat werkgevers en werknemers eruit kwamen. Ook omdat deze afspraken in cao's moeten worden vastgelegd. Ja, en als je er dan onderling niet uitkomt, dan is het voor het bestaan van deze regeling zeer onzeker. Jan-Pieter Daams van CNV, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zat aan die onderhandelingstafel, hè, met werkgevers. En klopt. U bent samen met de collega's van de andere bonden weggelopen. Want u kwam er echt niet uit? Nou, we hebben gisteravond helaas moeten constateren dat wij op dit moment er inderdaad onderling niet uitkomen over de verlenging van deze regeling. Nou, horen we net van Nick dat er kritiek is op wie er van die regeling gebruik maakt. Gingen de gesprekken ook daarover? Zeker. Aan de ene kant ging het erover van hoe krijgen we de regeling nog gerichter op zwaar werk. Maar aan de kant van ons als vakbonden is ook zeker ingebracht dat punt van mensen die er nu geen gebruik van maken, omdat het eigenlijk financieel voor hen nog steeds niet kan. Dus wij hebben nadrukkelijk ook op tafel gelegd dat we vinden dat drempelbedrag, het bedrag wat fiscaal gunstig betaald kan worden door de werkgever, om het zo te zeggen, om die 3 jaar te overbruggen, dat verhoogd zou moeten worden, juist om groepen die wel zwaar werk hebben en die ook echt niet meer door kunnen werken, maar financieel toch niet van die regeling gebruik kunnen maken, om die ook ruimte te geven om wel degelijk ook eerder te kunnen stoppen. Want dat zijn wel groepen die echt zwaar werk hebben. Ja, want is het dan wel zo dat ook in uw plannen het nog steeds zo is dat als je met deze regeling gebruik maakt, dat je dan toch die 3 jaar wat minder geld krijgt dan wanneer je op de gebruikelijke leeftijd met pensioen gaat? Ja, dat element zal er altijd in zitten. Dat zit in onze plannen ook, waarbij wij wel nadrukkelijk die ruimte willen vergroten. En ook ervoor willen zorgen dat mensen die minder verdienen, dus bijvoorbeeld wel hun pensioenopbouw ook gecompenseerd kunnen krijgen in die uitkering. Dus dat ze niet hun pensioen dan helemaal naar voren hoeven te halen. Maar wat we nu zien is dat die regeling echt ongunstig is en daardoor ontoegankelijk wordt voor mensen die er echt gebruik van zouden moeten maken, ja, in onze optiek. Het verschil is echt dus te groot. Dat zit er echt nadrukkelijk in en dat verschil is te groot. Wat betekent het nu voor mensen die van plan waren van deze regeling nu of over een jaar of binnen 2 jaar in ieder geval gebruik te maken? Nou, op dit moment kunnen er nog afspraken gemaakt worden, want de regeling loopt nog tot eind 2025. Maar er moeten straks ook nieuwe afspraken gemaakt worden. En de regeling moet nog verlengd worden. Hè? Dus er moet ook nog door de politiek wat gedaan worden. Dus ja, wij zeiden van nou, dit is wel echt het moment om dat te doen. En dat komt ook omdat wij meerjarige cao's gaan maken het komend jaar. Waar we afspraken over deze regeling en de kaders van de regeling en ook de definiëring van ja, wie moet er dan precies onder vallen. Die willen we het komend cao-seizoen gaan maken. En die hebben een langere doorlooptijd. Ja, en daarvoor willen we heel graag dat die regeling dus nu verlengd wordt. En daarom moet het ook nu. Dus wat ons betreft, pleidooi onverminderd. Deze regeling moet blijven, moet verlengd worden. En sterker nog, hij moet wat verbeterd worden ten opzichte van hoe die nu is. Ja. Want wij hebben dat ook nodig voor de CAO-overleggen die er nu aankomen. Dat wilde u heel graag, maar u zit nou even niet aan tafel. Dus wat gaat er nu gebeuren? Wij gaan ons beraden op hoe we met de ontstaande situatie omgaan. Kijken wat we in de context van acties en dergelijke kunnen doen om toch maximaal druk op te bouwen de komende periode. En ik zei net aan het begin nadrukkelijk ook, ja, wij zijn er op dit moment niet uitgekomen. Op enig moment zullen we toch weer aan tafel moeten komen. Maar wat ons betreft betekent het wel dat er vanuit werkgevers een stap onze kant gedaan moet worden. Dank u wel, Jan-Pieter Daams van de CNV. Ja, Nick, dat is dus het verhaal van de vakbonden. Wat zeggen de werkgevers? Die betreuren het dat de vakbonden zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. Vinden het ook voorbarig, omdat het ministerie ook nog niet meegepraat heeft. Want het ministerie heeft hier ook een belangrijke rol in. Die moet deze regeling mogelijk maken. Ja, je voelt daar misschien ook wel een beetje de terughoudendheid, omdat er nog geen nieuw kabinet is. Misschien dat ze daar ook bij de werkgevers denken, laten we even rustig aandoen met deze regeling. Laten we eerst even kijken wat voor kabinet we krijgen. Hoe die dan denken over vroeg pensioen. En laten we dan hier verder over gaan praten. Dus wat dat betreft bij de werkgevers is de deur ook nog niet dicht. Je hoort bij de vakbonden ook dat ze zeggen, nou, misschien gaan we over een tijdje wel weer praten. Maar het is wel een belangrijk onderwerp voor ze om weer actie te gaan voeren, om zich te profileren. Dus die zullen deze gelegenheid wel aangrijpen om dat te gaan doen. Ja, en die regeling, de crux zit hem dus wel echt in dat je moet kunnen bepalen wie er gebruik van kan maken. Ja, en dat is een eindeloze discussie. Want het is altijd zo moeilijk om een lijst vast te stellen. Wat is nou een zwaar beroep en wat niet? Want elke lijst krijg je kritiek op. Iedereen zegt dan, ja, maar wacht even, dat beroep is ook zwaar. Of mijn werk is ook best zwaar. Dus dat is een hele moeilijke discussie die nu eventjes geparkeerd was met deze regeling. Maar die discussie gaat nu dus weer terugkomen, volop. En ja, hoe we hier ooit uit gaan komen, ik ben heel benieuwd of er ooit een definitief antwoord op komt wat een zwaar beroep is en wat niet. Maar die discussie is nu weer helemaal geopend. Dankjewel, Nick Wouters. Wanhopige long-covid-patiënten die inmiddels al jaren in een uitzichtloze situatie zitten, experimenteren met medicijnen en therapieën die eigenlijk bedoeld zijn voor andere aandoeningen. En sommige van die middelen lijken aan te slaan. Maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor. En daarom gaan Nederlandse wetenschappers er in Europees verband onderzoek naar doen. Mark Bonte, onderzoeksleider en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht, heeft voorbeelden van medicijnen die lijken te helpen. Ja, er zijn geneesmiddelen die gebruikt worden door mensen met suikerziekte, middel metformine, middelen die gebruikt worden door mensen met wat hartklachten, colchicine. Die worden ook gebruikt door patiënten die long-covid hebben. En er zijn incidentele

Deze 67-jarige Anthony James Polito, die zelf door agenten werd doodgeschoten, was door de universiteit afgewezen, vertelt de verslaggever van Fox News. Now, as far as a motive, investigators haven't been talking about that as of yet, but we do understand that the shooter was reportedly a 67-year-old man who had applied for a job at UNLV, but did not get hired. Ook op andere universiteiten zou de man zijn afgewezen en hij had een lijst gemaakt met namen van medewerkers van die onderwijsinstellingen. Bij de grens tussen Venezuela en Guyana zijn 5 Guyanese militaire officieren omgekomen bij een helikoptercrash, weet persbureau AP. 2 inzittenden hebben het overleefd. De oorzaak van het neerstorten is nog onbekend. Het was wel slecht weer in het gebied. De crash komt hoe dan ook op een moment dat er ruzie is tussen Venezuela en Guyana over de grensregio Essequibo, die rijk is aan olie en mineralen, en Venezuela wil dat gebied innemen. En het wordt lastig om een door Franse troepen ooit uit Limburg geroofd fossiel terug te eisen, zegt een hoogleraar internationaal recht tegen 1 Limburg. Het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wil dat de schedel van een mosasaurus die in de 18e eeuw werd gevonden terugkomt naar Nederland. Juridisch is dat eigenlijk niet af te dwingen, denkt de hoogleraar. Omdat ook de internationale verdragen die wij hebben eigenlijk niet met terugwerkende kracht werken. Zo, UNESCO is pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ook de verdragen met de UNESCO zijn pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Dus hardcore is vermoedelijk het niet. Frankrijk kan het fossiel wel vrijwillig teruggeven, maar een voormalig honorair consul voor Frankrijk zegt dat stille diplomatie dan beter was geweest. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat gelukkig vrij goed op de weg. Er zijn maar 2 bijzonderheden te melden. Allereerst de A2 Utrecht richting Eindhoven. Bij Sint-Michielsgestel zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Houd rekening met 10 minuten langzaam rijden. En de N14 bij Den Haag is in beide richtingen dicht bij de Seidwendetunnel. Daar is een spoedreparatie bezig na een technische storing. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Het is bijna 8:50. Azerbeidzjan en Armenië hebben afgesproken dat ze krijgsgevangenen gaan uitwisselen. Mogelijk kan het zelfs tot een vredesverdrag leiden. In september opende Azerbeidzjan de aanval op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Zo'n 120.000 inwoners sloegen op de vlucht. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, blijkbaar zijn ze weer on speaking terms inmiddels. Hoe kan dat? Het gaat in ieder geval. Het ziet eruit dat het weer beter gaat. Ze hebben de afgelopen weken en maanden wel herhaaldelijk overleg gehad. Nadat Nagorno-Karabakh min of meer was overgenomen door Azerbeidzjan, gecontroleerd door Azerbeidzjan. Sindsdien zijn er wel gesprekken geweest over verbetering van de relatie, over allerlei grensconflicten die nog bestonden. Maar dat liep allemaal heel erg stroef. Dus dat er nu in één keer toch een soort akkoord, of althans een eerste opstap naar een akkoord is bereikt, dat is voor velen toch wel verrassend. Ja, want voor Armenië geldt dat ze natuurlijk toch Nagorno-Karabakh als het ware verloren hebben. Ja, maar verloren. Kijk, Armenië had al eerder erkend dat Nagorno-Karabakh een onderdeel is van Azerbeidzjan. Armenië erkent de territoriale integriteit van Azerbeidzjan. Dat heeft Azerbeidzjan ook opgevat als min of meer een vrijbrief om dan ook met militaire middelen de controle over die enclave te verwerven. Met als gevolg dat meer dan 100.000 Armeense inwoners van Nagorno-Karabakh zijn gevlucht naar Armenië. Maar de vraag was hoe het daarna verder zou gaan. Armenië was heel erg ongerust over het feit dat er ook Azerbeidzjaanse troepen langs en ook op Armeens grondgebied zich bevonden. Azerbeidzjan heeft al langere tijd zijn zinnen gezet op een corridor die dan door Armeens grondgebied zou moeten lopen naar een andere exclave, Nahitschewan, die van Azerbeidzjan is, maar niet een fysieke verbinding heeft met Azerbeidzjan. En dat leidde tot heel veel onrust in Armenië. Het feit dat er dus nu wordt gepraat over een vredesakkoord, waardoor dus ook die territoriale integriteit door beide landen wordt erkend, dat is een belangrijke stap vooruit. Hoe is het nu eigenlijk in Nagorno-Karabakh? Want die Armeniërs zijn dus vrijwel allemaal weg. Wonen daar dan nu Azeri? Het gros van de Armeense bevolking is daar weg. Er is misschien een heel klein handjevol oudere mensen is daar achtergebleven. En wat je ziet de afgelopen weken en maanden is dat Azerbeidzjan heel erg dat eigen stempel nu op die regio drukt. De naam van de hoofdstad Stepanakert voor de Armeniërs is Gankendi voor de Azerbeidzjanen. Nou, die is natuurlijk ook alle bordjes zijn veranderd. Er zijn berichten dat er ook Armeense begraafplaatsen bijvoorbeeld zouden zijn verwoest of in ieder geval beschadigd. Het is heel moeilijk om dat allemaal onafhankelijk te verifiëren, maar het is duidelijk dat Azerbeidzjan bezig is om die Armeense aanwezigheid, dat Armeense stempel op die regio, om dat geleidelijk uit te wissen. Armenië wil dus heel graag veiligheidsgaranties. Is er zelfs een situatie denkbaar waarbij de twee landen relatief rustig naast elkaar bestaan? Nou, het feit dat ze elkaars territoriale integriteit erkennen, dat is natuurlijk heel belangrijk. En je ziet ze nu met ook dit mogelijke akkoord in de pijpleiding en ook het feit dat krijgsgevangenen worden vrijgelaten, dat beide partijen kennelijk bereid zijn om alles te doen om ervoor te zorgen dat ze inderdaad een duurzame vrede kunnen bewerkstelligen. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Harry Styles. Over ruim een uur Stam.nl, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar ga je mee bezighouden? We gaan ons bezighouden met Ter Apel. De stelling is vanochtend: gemeenten hebben de morele plicht om Ter Apel nu te hulp te schieten. Want ja, gisteren was het weer zover. Twee stevige rapporten. Het enige aanmeldcentrum is opnieuw overvol. Er verblijven honderden mensen meer dan waar dat centrum op is berekend. En dat leidt zeker niet voor het eerst, dat weten we natuurlijk nog wel, tot onmenselijke situaties en gewelddadige incidenten. Gisteren dus opnieuw twee rapporten die zeggen, ja, dit kan zo echt niet langer. Ook qua veiligheid niet, qua hygiëne. De doorstroming, we weten dat, van asielzoekers stagneert, want die AZC's zitten vol met mensen waarvoor geen woning kan worden gevonden. Wat dus ook weer gevolgen heeft voor die doorstroom vanuit Ter Apel. Een gemeente zouden die druk kunnen verlichten door asielzoekers op te vangen. Maar ja, de meesten weigeren dat. Eigenlijk stelselmatig ook. Of eigenlijk vooral omdat veel mensen in die gemeente zich daartegen verzetten. In Groningen zelf, in de provincie, maar ook bij René Paas, de commissaris van de Koning, groeit intussen de woede en frustratie over die situatie in Ter Apel. Want ze staan er alleen voor. Om met de commissaris van de Koning, René Paas, te spreken. Dit is een opvangcrisis. We moeten die mensen een dak bieden. Want ja, ze zijn hier al. Dus ik ben vanochtend benieuwd. Wat vindt u? Liever geen asielopvang in uw gemeente, dus not in my backyard? Of vraagt u zich inmiddels toch een beetje af van, ja, wat kunnen we dan doen? Wat kan ik doen? Wat kan mijn gemeente doen? Of misschien bent u wel burgemeester en zou u graag helpen, maar bent u misschien wel weer bang voor onrust in de samenleving, in de gemeente? Kan allemaal. Ik ben benieuwd naar uw reactie. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt een groot long-covid-onderzoek voorbereid. Bij patiënten wordt getest of geneesmiddelen die bedoeld zijn voor andere ziekten ook werken bij long-covid. Tot nu toe is er aan de chronische ziekte weinig te doen. In Nederland zijn niet genoeg deskundigen op het gebied van internetveiligheid om iedereen te helpen na een grote digitale aanval. Daarom moet er een overzicht komen van instanties die dan voorrang krijgen, zoals elektriciteitsbedrijven en telecomproviders. Het is de uitkomst van een grote simulatie van zo'n internetaanval. Israël is akkoord met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook om hulpgoederen te inspecteren. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Amerikaanse bronnen. De VS had aangedrongen op de opening. Als de overgang inderdaad opengaat, kan het aantal hulpgoederen naar Gaza flink worden opgeschroefd. En RTL bevestigt de komst van Matthijs van Nieuwkerk naar de Omroep. Vanaf het voorjaar gaat hij een actueel zondagavondprogramma maken op RTL 4 met veel muziek, al dus RTL. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wordt het nog een beetje lichter vandaag? Ja, maar dat gaat wel langzaam. En dat heeft er niet alleen mee te maken dat het de tijd van het jaar is waarbij de zon heel laat opkomt. Het heeft ook te maken met een wolkendeken die nu over het hele land ligt. En uit die bewolking valt nog op sommige plaatsen wat regen, wat motregen. En in het noordoosten, in Groningen, Drenthe en ook delen van Friesland, daar valt de neerslag nu als wat winterse neerslag. Een beetje ijsregen, natte sneeuw, sneeuw. Want op sommige plaatsen is het landschap daar toch weer een beetje wit gekleurd. Gladheid levert het op vooral de lokale wegen op. Maar dat is echt een tijdelijke zaak, want de temperaturen die gaan daar ook geleidelijk aan oplopen. De neerslagzone heeft daar het meest actieve neerslaggebied, in ieder geval Groningen, inmiddels alweer verlaten. Dus veelal wat motregen wat daar nog gaat vallen. Langzaam oplopende temperaturen en dan wordt het vandaag bij die bewolkte omstandigheden uiteindelijk 2 of 3 graden in Groningen. Een graadje of 7 in Midden-Nederland en misschien nog wel 9 graden in Zeeland. En in het westen, in delen van Zuid-Holland en Zeeland met name, daar zou vanmiddag ook nog wel af en toe de zon door kunnen breken. En het weekend, hoe wordt dat? Ja, ook dan veelal bewolkt. Ruimte voor de zon zal er niet of nauwelijks zijn. Het is zelfs zo dat er ook van tijd tot tijd regen valt. Morgenochtend is het nog een tijdje droog, maar morgenmiddag gaat het regenen. En ook zondag staat er af en toe wat regen op het programma. Zowel in de eerste ochtendhelft als later op de dag. Dus in de middag zou het wel eens een tijdje droog kunnen blijven. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, gelukkig vrij goed. Ik heb nu wel één uitzondering. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het ging mis bij Veghold. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is daar ongeveer 5 minuten. Maar verkeer op de A59 mag ook meegenieten vanuit Os naar Den Bosch. Tussen Os en knooppunt Hintham 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Bij de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is mogelijk sprake van corruptie, blijkt uit onderzoek van NRC. En de reactie erop heeft de gemeente Rotterdam een ambtenaar geschorst en een forensisch accountantskantoor ingeschakeld. NRC-redacteur Esther Rosenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt samen met Joep Domen dat onderzoek gedaan. Wat hebben jullie ontdekt? Ja. Nou, misschien is het best uit te leggen. Mijn collega Joep Domen en ik hebben dus maandenlang onderzoek gedaan naar de integriteit bij de gemeente Rotterdam. En dan specifiek bij de afdeling stadsontwikkeling. En dat gaat over het vastgoed, het beheer van het vastgoed van onder meer grote kunstinstellingen. Dus Boijmans en de Doelen en andere instellingen. En daarvoor hebben we heel veel mensen gesproken, documenten verzameld en ons op andere manieren erin verdiept. En dan blijkt dat er bij die afdelingen lange tijd in ieder geval signalen waren die wijzen op mogelijke corruptie en fraude. Bij onder meer de verbouwing van die grote kunstinstellingen. En een van de dingen die we ontdekten was dat er vanaf eind 2020... was er op een gegeven moment ook een memo, een kritische memo van medewerkers zelf. En daaruit blijkt dat er al lange tijd sprake was van vage betalingen, van onjuiste facturen, van opdrachten die werden betaald maar niet uitgevoerd, van offertes die werden ingediend pas als het werk al gedaan was. En meer van dat soort dingen. En toen zijn we een van die casussen zijn we heel goed zelf gaan uitzoeken. Om te kijken wie heeft nou gelijk. Want je had dus medewerkers, ambtenaren die zeiden er is van alles aan de hand. Je had een directie die zei nou het valt allemaal wel mee, laat het maar rusten. Die hebben het vervolgens ook niet uitgezocht. En in een van die casussen kwamen we erachter dat in ieder geval één topambtenaar jarenlang geld heeft ontvangen van een bedrijf, een installatiebedrijf, aan wie die tegelijkertijd ook opdrachten gaf voor die instelling. Dus hij huurde als het ware namens de gemeente Rotterdam dat bedrijf in. En ja, ontving zelf geld? Ja, en hij ontving zelf via zijn privébedrijven, ontving hij in diezelfde periode ook bedrag. Want die ambtenaar had privébedrijven? Die ambtenaar had privébedrijven. En dan zie je in de periode dat hij dus opdrachten, of in ieder geval betrokken is bij opdrachten aan dat bedrijf voor de verbouwing van kunstinstellingen, dat hij tegelijkertijd dat betaald krijgt. En met deze informatie zijn we op een gegeven moment naar de gemeente gegaan. En toen heeft de gemeente gezegd, nou ja, dit is wel kwalijk. Dit gaan we uitzoeken. Want deze ambtenaar was wel zo bepalend dat hij ook echt kon bepalen, of in ieder geval heel erg sterk sturen, dat dat bedrijf ingehuurd werd. Nou ja, het was niet zomaar een ambtenaar die uitvoerde wat anderen zeiden. En op zich bij alle dingen die ambtenaren doen, daar zijn meer mensen betrokken. Er kijken meer mensen mee. Maar hij had invloed hierop, zeker. Ja. Weet jullie om wat voor bedragen het dan gaat? Nou, dat is moeilijk precies te zeggen. We hebben morgen een groot onderzoeksverhaal ook in NRC, waarin we alle details ook vertellen. Kijk, wat we weten is, bij de verbouwing van een Boijmans gaat het bijvoorbeeld om 223 miljoen euro inmiddels, zeker. Mm-hmm. En het is niet zo dat het om zo'n heel bedrag gaat. Dit gaat vooral om de sloop en om de asbestverwijdering van instellingen. Nou ja, dat is een klein gedeelte daarvan. Maar nog steeds gaat het om miljoenen. Ja, en is dan wel bekend hoeveel geld die ambtenaar op de rekening van die bedrijven gestort kreeg? Ja, dat gaat om volgens onderzoek gaat om een kwart miljoen. Een kwart miljoen? Ja. In totaal? In totaal, over de jaren heen. Morgen dus uitgebreid te lezen, vandaag ook al over ze in NRC. Ja, zeker. Dankjewel, NRC-redacteur Esther Rosenberg. Het wordt wel verkeersrevolutie genoemd. In Amsterdam is de snelheid op een groot deel van de wegen sinds vandaag verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent op de Admiraal de Ruitenweg in Amsterdam. Houden de automobilisten zich daar een beetje aan die 30 kilometer? Nou, ik heb mijn lasergun niet bij me, maar als ik het zo inschat, heb ik niet het idee dat iedereen al 30 rijdt. Naast mij staat verkeerswethouder Melanie van der Horst. Goedemorgen. Ja, wat denkt u ervan? Gaan Amsterdammers zich een beetje aan die snelheid van 30 houden? Nou, het zal echt wel even een tijdje kosten, hoor, voordat iedereen gewend is. Dus ik denk ook dat we dat een beetje moeten accepteren, dat in het begin mensen er echt even aan zullen moeten wennen. Is er wel iets van handhaving of is het een beetje, we zien het wel? Nou ja, ook op dag 1 gaan we geen bonnen uitschrijven. We zijn het nu aan het monitoren en kijken waar de snelheden de komende tijd worden overschreden. En dan kan het zijn dat we echt iets moeten gaan doen, of aan de weginrichting nog wat aanpassen, of we gaan op termijn dan wel handhaven. Sommige verkeersdeskundigen zeggen wel van, ja, veel straten, we zien het hier eigenlijk ook, zijn kaarsrecht, zijn ingericht op 50 km per uur en niet op 30. Is het niet een beetje naïef dan om wat borden op te hangen en dan te verwachten dat mensen opeens 30 gaan rijden? Nou, ik denk ook niet dat ze meteen 30 gaan rijden. En we doen ook wel dingen aan beleidingen. Om te zorgen ook dat het optisch wat smaller oogt. We staan hier bij een weg waar het wel echt heel druk is. En je ziet heel veel fietsers, overstekende kinderen met ouders. Dus dit is nou echt wel zo'n straat waarvan ik denk, ja, het is heel goed dat hier langzamer gaat worden gereden. Want hier in de buurt zijn ook echt wel veel heftige ongelukken gebeurd. En als we iets gas terugnemen, gaat het gewoon echt heel veel ongelukken schelen. 20-30% is de verwachting. En als er dan langzamer wordt gereden, maar zolang u misschien geen camera's gaat ophangen, gaat er dan wel langzamer worden gereden? Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 2/3 in elk geval het voornemen heeft om langzamer te gaan rijden. En ik denk dat zeker uiteindelijk handhaving ook nodig is voor een groep die dat gewoon niet gaat doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die snappen dat er langzamer moet worden gereden en die wel van plan zijn om aan die snelheid te houden. Maar goed, voor mij is het ook de eerste keer dat we dit invoeren. Dus het zal ook echt wel even monitoren zijn of mensen het ook echt gaan doen. Wordt even wennen. Ik sprak vanochtend ook met wat Amsterdammers over deze snelheidsverlaging. Ik vind het aan de ene kant wel heel goed. Aangezien het in Amsterdam vaak wel druk is. Dus vandaar. Maar op sommige gebieden denk ik dat het wel een lastig dingetje wordt, omdat mensen het gewend zijn. En daardoor het wel, ja, ik weet niet echt of er aan gaat gehouden worden, zeg maar. Als we hier zo kijken, dit is een vrij lange kaarsrechte weg. Ja, ik denk in dit geval dat 50 best prima is. Want ik woon hier in de buurt en ik heb eigenlijk hier geen last van te hard rijdende auto's of een gevaarlijke situatie, moet ik zeggen. Ja, je vindt het nu goed, het is zo langzaam. Hè? Want als je rijdt om 30 en je moet hard naar het werk, wordt het moeilijk. Ja. Ja, ik vind het heel goed, ook milieubewust. Ik rij zelf niet heel vaak auto in de stad, dus ik heb er zelf niet heel veel mee te maken. Maar ook voor de veiligheid vind ik het een goede. Ja, dat is echt een beetje kloten. Ik bedoel, ja, fietsen zal hier in. Hoeveel mogen zij dan rijden? Het kan niet. Dit kan niet. Politie, brandweer en ambulance gaat nooit op tijd kunnen komen waar ze willen komen. En de file gaat tot aan de snelweg komen hierdoor. En u als taxichauffeur? Ja. Wat vinden de klanten ervan? Iedereen zegt dat ze gestoord zijn. Ja. Ja, het is groen. Weer gaan, hè? We gaan 30 rijden. Oké, ik ga erop letten. Ja, verkeerswethouder Melanie van der Horst. Er gebeuren natuurlijk ook veel ongelukken met fatbikes, met e-bikes. Die rijden ook vaak harder dan 30. Wordt daar dan ook op actie op ondernomen? Ja, zeker. Fatbikes en gewoon alle opgevoerde elektrische fietsen, die rijden echt belachelijk snel in Amsterdam. Soms echt 40, 50 kilometer per uur. Levensgevaarlijk. Dus dat is ook iets waar we nu hard mee bezig zijn om aan te pakken. Door extra controles op snelheid. Ik ben ook met de minister in gesprek. Samen met overigens 42 andere gemeentes. Die dit onderwerp heel belangrijk vinden. Om ook te zorgen dat er misschien wat meer hulp ook van Den Haag komt op dit onderwerp. Want in het hele land hebben we hier echt last van. Dank Melanie van der Horst, verkeerswethouder hier in Amsterdam. Niet langer 50, maar 30 rijden dus op de meeste wegen hier in de hoofdstad. Verslaggever Vincent van Rijn. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar. Dat is de harde uitkomst van twee rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de GGD over dat aanmeldcentrum. En ook de commissaris van de Koning, René Paas, zegt dat het uit de hand loopt en dat hij eigenlijk geen oplossing meer ziet. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het in uw optiek zo ver gekomen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik wou dat ik echt het antwoord wist, want je wordt er ook een beetje... Ja, ik schaam me. Ik denk, hoe kan dat nou? Vorig jaar in de zomer waren er heel veel problemen in Ter Apel. Hè? Weet je nog dat mensen buiten moesten slapen? Ja. Toen was het gevoel van dit gaan we echt oplossen. Nou, er is ook heel veel aan gebeurd. Ik bedoel, de staatssecretaris is met zijn spreidingswet gekomen. Met het idee van die opvang moet beter over gemeentes worden verdeeld. Nou, daar is heel veel stroperigheid in gekomen. Nou, we weten het natuurlijk ook wel. Het kabinet is gevallen. Die spreidingswet is toch aangenomen door de Tweede Kamer. Best een verrassende uitkomst, maar ligt nu in de Eerste Kamer. Dus daar is een hele vertraging in gekomen. En wat we nu toch zien is dat keer op keer... daar waar toch opvang gerealiseerd wordt voor asielzoekers, dat geblokkeerd wordt lokaal met allemaal trucjes. Dus het ligt gewoon heel erg ingewikkeld, blijkbaar. En tegelijkertijd denk je, hoe kan dat nou? We wonen in Nederland, het gaat om een... Ter Apel kunnen 2000 mensen terecht. Er zijn er nu iets van 2350. Het is te vol. Maar het gaat nog steeds over hele bescheiden aantallen waarvan je denkt dat zou toch opgelost moeten kunnen worden in een land als Nederland. Ja, want het gaat natuurlijk inderdaad heel vaak in termen als enorme instroom, asiel, tsunami. U zegt het is eigenlijk een bescheiden instroom. Ja, klopt. En dat is voor mij zo ironisch, want ergens vorig jaar was de voorspelling dat er echt dit jaar heel veel asielzoekers zouden komen. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Die aantallen zijn relatief laag gebleven. Ja, het komt waarschijnlijk weer op zo'n 45.000 geloof ik dit jaar, hè? Ja, maar er was een tijdje geleden werd er gesproken van 60 of 70.000. Nou, dat is niet gebeurd, 45.000. En dat is nog steeds natuurlijk een groot aantal. Maar wel een aantal dat we in het verleden ook hebben laten zien dat we dat aankonden. Het is ook zo dat sommige van de voorzieningen zijn afgeschaald. Toen er een tijdje minder vluchtelingen kwamen. In de Syrië-tijd waren er heel veel, toen kwamen er wat minder. Toen zijn de voorzieningen afgeschaald. En nu lukt het dus blijkbaar niet goed om ze weer opnieuw op te schalen. Terwijl je eigenlijk denkt van joh, dat moet Nederland gewoon makkelijk kunnen. Je noemt eigenlijk een paar oorzaken. Hè? Dus bijvoorbeeld die spreidingswet, die weliswaar is aangenomen, maar nog steeds niet door de Eerste Kamer. Het stroperigheid, noemt u dat. Politieke keuzes in het verleden. Gemeenten die zich verzetten. Is dit allemaal dan een gevolg van ook heel veel van gevoel wat er is in Nederland? Ja, want het zijn natuurlijk niet de gemeente, het zijn natuurlijk ook de mensen in die gemeente. En het idee dat asielzoekers per definitie heel veel overlast zullen veroorzaken. Nou, dat wijst onderzoek gewoon niet uit. Er zijn een aantal mensen die echt overlast veroorzaken, die zijn ook wel bekend. Maar over het algemeen is een relatief kleine opvang van asielzoekers in een gemeente hoeft helemaal niet zoveel overlast te geven. Blijkt ook heel vaak niet zo te zijn. Maar de angst dat dat wel gebeurt is blijkbaar zodanig groot. En toch een soort gevoel van mensen van ja, ik vind asielopvang heel belangrijk. Want dat is het gekke, hè? De meeste mensen in Nederland vinden asielopvang echt belangrijk. Alleen liever niet bij mij. Ja, dat not in my backyard, zeggen ze dan in het Engels. Ja. Ja. Ziet u een oplossing? Nou ja, er zijn oplossingen met verschillende termijnen. Kijk, op hele korte termijn moet er natuurlijk nu een oplossing worden gevonden. En het is best schrijnend. Vorig jaar zomer waren we even allemaal bovenop van hé, dit kan niet in Ter Apel. En dan sijpelt die aandacht weer weg. Er is natuurlijk ook genoeg aan de hand in Nederland, in de wereld. Nu is de aandacht er weer wel op. En dan verwacht ik dat het ook gaat lukken om op korte termijn weer een noodoplossing te vinden. Nou, de uitdaging ligt natuurlijk op de iets langere termijn. Het echt nadenken van hoe gaan we om met die asielopvang? Hoe kunnen we dat beter spreiden over Nederland? En hoe kan de uitstroom ook beter zijn? Want dat is natuurlijk een van de problemen. In de COA zitten heel veel mensen die hebben al lang een status gekregen en die wachten op huisvesting. Dus die houden het systeem ook, zeg maar, gesloten. Want er kunnen geen nieuwe mensen in de COA komen als de oude mensen niet doorstromen. En meer aandacht ook voor oplossingen die blijken te werken. Zoals bijvoorbeeld gisteren zat bij Galita Sofie de gemeente Meijerijstad. Die het op hun manier hebben opgelost, kleinschalig. En die mensen, ze zitten nog in de procedure, maar ze draaien eigenlijk al mee in die gemeentes, in die gemeente. Is dat iets waarvan u denkt, dat moet je meer horen? Jazeker, want er zijn zeker meer van dat soort voorbeelden waarbij, en ja, wat mij opvalt, dat vaak het dan gaat om kleinschalige opvang. Dat misschien toch beter werkt dan grootschalige opvang. Maar ja, daar moet wel dus de ruimte en de plek voor zijn om dat ook te kunnen realiseren. En als dan zo'n gemeenschap daar wat meer open voor staat, dan hoor je juist ook dat het ook eigenlijk een hele positieve ervaring kan zijn. Dank u wel. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies. De Nederlandse hockeysters die hebben overtuigend gewonnen van Groot-Brittannië. Het team van bondscoach Paul van As won gisteravond laat met 8-0 van de Britse hockeysters. Het was de eerste wedstrijd in de Pro League. Vanavond spelen de Nederlandse vrouwen weer tegen gastland Argentinië. De mannen van Oranje zijn beduidend minder goed aan het internationale hockeytoernooi begonnen. Die verloren vannacht met 3-2, ook van Groot-Brittannië. En ook zij nemen het vanavond in hun tweede wedstrijd op tegen Argentinië. Doen er eigenlijk nog andere landen mee? Of ja. Puur toeval, hè? Is de Nederlandse verdediger Mickey van de Ven misschien onmisbaar voor Tottenham Hotspur? Je zou het bijna denken, want sinds Van de Ven een maand geleden geblesseerd raakte, hebben de Spurs in de Engelse voetbalcompetitie niet meer gewonnen, terwijl ze zo goed aan het seizoen waren begonnen. Gisteravond lukte het niet. Tottenham Hotspur verloor in de Londense derby met 2-1 van West Ham United. Trainer Ange Postecoglou miste meer spelers, maar zei op de persconferentie zich niet te willen verschuilen achter excuses. 2024 wordt waarschijnlijk het laatste jaar dat we Rafael Nadal op de tennisbaan zien. Hij kondigde zijn afscheid zelf aan op sociale media. Maar de Spanjaard, een van de beste tennissers aller tijden, hield wel een slagje om de arm. Ik wil nu niets aankondigen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. No lo quiero anunciar como tal, porque al final uno no sabe lo que puede pasar. Y uno siempre se tiene que dar la oportunidad y no decir una cosa que después pueda ser esclavo de lo que ha dicho. Ik sta mezelf toe om het in het midden te laten, omdat ik anders vastzit aan een uitspraak. Maar toch zei de 37-jarige Nadal wel dat hij het tennisjaar ingaat alsof het laatste is. En op die manier ook gaat genieten van alle toernooien. Na blessureleed is Nadal er in januari weer bij op de Australian Open. En het wordt een bijzondere avond voor Ronald Koeman. Koeman junior om precies te zijn, daarover schrijft RTV Noord. De zoon van de bondscoach keept voor Telstar in en tegen Groningen. En staat dus voor het eerst in stadion Euroborg onder de lat. Dat zelfs een Koeman-tribune heeft vanwege de band van de familie met Groningen. De 28-jarige Koeman junior zegt het jammer te vinden dat zijn overleden opa Martin er niet bij kan zijn vanavond. Want van hem heeft hij veel opgestoken. Ik heb bijvoorbeeld van hem overgehouden, zegt hij aan RTV Noord, dat ik de avond van tevoren mijn voetbaltas moet klaarzetten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt nog wat langzamer op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar gelukkig is de weg weer helemaal vrijgegeven. Matthijs van Nieuwkerk heeft een contract getekend voor 4 jaar bij RTL. Vanaf het voorjaar is hij elke zondagavond te zien bij RTL 4. Van Nieuwkerk ging eind vorig jaar weg bij BNNVARA vanwege de publicaties over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Wat was je overweging om Matthijs van Nieuwkerk een plek aan te bieden? Nou ja, Matthijs is een van de allerbeste presentatoren en tv-makers van Nederland. Dat heeft hij de afgelopen decennia bewezen. En goede makers zijn bij ons natuurlijk altijd welkom. Natuurlijk realiseren we ons ook dat er het nodige gebeurd is de afgelopen jaar. We zijn niet naïef. Daar is wel over gesproken dus? Meerdere gesprekken gevoerd de afgelopen maanden. En natuurlijk hebben we het daar ook uitgebreid en intensief over gehad. Matthijs erkent ook echt zijn aandeel in de hele cultuur rondom De Wereld Draait Door. Hij heeft ook met een aantal mensen gesproken die het aangaat, zijn excuses aangeboden. Groot interview in NRC gegeven. Volledig meegewerkt aan het onderzoek van de commissie van Rijn. Dan is nu de tijd wel rijp voor een terugkeer van de wijk. En dat jullie daarover gesproken is dat betekent dat ook dat jullie afspraken hebben gemaakt over hoe je de vinger aan de pols houdt bijvoorbeeld? Maar die afspraak hebben wij met al onze collega's. Iedereen die bij ons werkt voor en achter de schermen, daar hebben we die afspraak mee. Er is de afgelopen jaren sowieso veel gebeurd in de mediawereld. We hebben ons ook aangesloten bij het Mediapact Respectvol Samenwerken. We waren zelfs een van de initiatiefnemers daarvan. De bewustwording is enorm toegenomen de afgelopen jaren. Als dat voor iemand geldt, dan is dat natuurlijk ook voor Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Die heel veel geleerd heeft van zijn eigen situatie. Wat voor een programma gaat hij maken? Hij gaat in eerste instantie bij ons een wekelijks programma op de zondagavond maken, vanaf 21 april. Een soort van weekafsluiting met actualiteiten, maar vooral ook heel veel muziek. En verder hebben we een flink programmapakket wat we met elkaar aan het bespreken zijn voor de komende 4 jaar. Voor zowel RTL 4 als Videoland. Het kunnen studioprogramma's zijn, maar ook reportageprogramma's, interviewprogramma's. Eigenlijk alles waar hij goed in is. dus er zit nog meer aan te komen? Er zit nog veel meer aan te komen, absoluut. Dat was ook de klik die we hadden. Dat was behalve een persoonlijke klik ook meteen een inhoudelijke klik. Omdat wij zelf al heel goed wisten wat we met Matthijs zouden willen. En dat sloot heel erg aan bij zijn wensen. Want vind je het wat dat betreft een aanvulling op wat er nu al te zien is op de zender? Matthijs is hoe dan ook een aanvulling. Hè? Omdat, wat ik al zei, ik vind hem een van de beste van Nederland. Je verbinding valt af en toe even een beetje weg. Eva Jinek is ook overgestapt. Peter, je verbinding viel eventjes weg. Over die aanvulling dus voor de zender. Oh, nee, ja, Matthijs is hoe dan ook een aanvulling voor de zender. Omdat het een van de beste is van Nederland. Het genreprogramma's wat hij maakt hebben we eigenlijk nog niet. Dus in die zin absoluut een aanvulling. En hij is heel breed inzetbaar. Denk je dat er zelfs weer een dagelijkse show aan zou zitten te komen? Het is niet uitgesloten voor de toekomst. Maar we hadden allebei eigenlijk vanaf het begin af aan de wens, laten we rustig aan beginnen met een wekelijks programma. Er is nogal wat gebeurd natuurlijk rondom Matthijs. En hij wil zelf ook eigenlijk eerst even stapje voor stapje beginnen. En dan is het een hele mooie start. Ja. Je zei, muziek gaat ook weer zo'n belangrijke rol innemen. In ieder geval in dat zondagavondprogramma. Dat is ook een kostbare zaak, hè, begrijp ik. Ja, tv maken is sowieso een kostbare zaak. is dat iets waar jullie naar uitkijken? Nee, natuurlijk kijken wij er naar uit. Ik verheug me echt op die samenwerking. Alle gesprekken die we de afgelopen maanden gevoerd hebben zijn ongelooflijk inspirerend. Zoals je Matthijs ook kent uit De Wereld Draait Door. Ik ken Matthijs ook al langer. Hè. 4 jaar geleden zijn we ook met elkaar in gesprek geweest. Dat is toen stuk gelopen. En nu lukt het wel, ben ik ontzettend blij mee. Dus natuurlijk, ik kijk er heel erg naar uit. Ja, dus die periode voor hem was vervelend. Maar wat dat betreft heeft het nu voor jullie goed uitgepakt. Ja. Dat je hem dus nu toch binnenhaalt, bedoel ik. Dat met de periode te maken heeft. Ja, we zijn gewoon hoe dan ook. Anders was hij misschien wel bij BNNVARA gebleven, zo bedoel ik het. Ja, maar anders waren we misschien sowieso ook het gesprek wel aangegaan. Geen idee. Nee, dat zullen we nooit weten. Nee. Vanaf april te zien, hè?

In een bericht over een schutter op een universiteit in Las Vegas gebruikte ik Fox News als bron. En luisteraar Fris vraagt zich af waarom ik Fox gebruikte, aangezien het hem een onbetrouwbaar medium lijkt, van Trump-supporter Rupert Murdoch. Ja. Ja. Wel bewust gedaan eigenlijk, om ook eens een ander Amerikaans medium dan bijvoorbeeld CNN te doen. En ja, zeker als het over politiek gaat, zou ik nog wel twee keer nadenken voor ik Fox News als bron gebruik zonder dat te verifiëren. Maar gaat het over dit soort zaken als een schietpartij op een universiteit, zijn Amerikaanse media over het algemeen wel wat meer eensgezind over hun berichtgeving. Het is wel politiek en wetenschap waar je op je tellen moet passen, denk ik, als het gaat over de verschillen in Amerika. Dus vandaar dat we nu wel Fox gebruikten. Want andere media hadden het er ook wel over, hè? Dat ook, zeker. Ja, dus niet dat Fox het als enige zo had gemeld. En dan nog een rectificatie. Vanmorgen zei ik dit over een nieuwe Spotify-playlist met de favoriete nummers van alle Kamerleden. En tot slot Geert Wilders van de PVV. Die koos een toch ook wel opvallend nummer op Spotify van Amy Winehouse. Zou die met de titel iets willen zeggen? Maar, constateert luisteraar Leon, dit klopt niet. Wilders koos voor Back to Black van Amy Winehouse. You Know I'm No Good, dit nummer wat we net ook hoorden, was de favoriet van Rosanne Hertzberger van NSC. Ja, goed opgelet was dat, hè? Ja, is inderdaad niet goed gegaan, waarmee die flauwe grap van mij ook in één keer helemaal in het water is gevallen. Ja. Dus eigenlijk kunnen we constateren, er is hier op dit moment maar één no good, en dat ben ik. 3 voor de dag. De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak en een kort geding over de komst van een noodopvang in Uden. Omwonenden zijn het er niet mee eens dat er vanaf maandag 300 asielzoekers worden opgevangen in een Van der Valk hotel. In Duitsland rijden bijna geen treinen vanwege een grote staking. De machinisten vinden de ploegendiensten te lang en de lonen te laag. Correspondent Charlotte Waaijens over tot wanneer die staking duurt. Officieel tot vanavond 10 uur, maar de ervaring leert wel dat de gevolgen vaak wat langer te merken zijn, omdat bijvoorbeeld niet alle treinen op de juiste plek kunnen aankomen om daarna weer verder te rijden. Een lichtpuntje misschien, ze hebben een soort kerstvrede gesloten. Dat betekent dat er tot 7 januari niet gestaakt wordt, maar als ze er niet uitkomen, dan kan het daarna gewoon weer verder gaan. En de NOS brengt het verhaal van Avni Farhad uit Den Haag. Eind oktober vertrok hij naar Egypte om te proberen Gaza binnen te komen. Want hij wilde bij zijn familie zijn. Broers, zussen, neefjes, nichtjes en zijn ouders, die allemaal in Gaza wonen. En het lukte hem vorige week om Gaza binnen te komen. En hij heeft zijn familie gevonden. Hij helpt bij het bouwen van tenten. Hanin is one of the kids who lost her mother. This also gives me a meaningful reason of being here, to try to bring safety, a safe space to these kids. En Hanim heeft zijn moeder, net als veel andere kinderen, zegt Avni. Dat is de reden waarom ik hier ben, zodat ik een veilige omgeving voor de kinderen kan bouwen. U hoort vanmiddag meer in Nieuws en Co. Zometeen spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijn weekend. NPO Radio.